صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ تو مائک کی ترکیب بنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, درود پاک کی فضیلت اب نے سنی, تو اب درود پاک کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک اور فضیلت بھی سنائیں آپ کو درود پاک کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا کتنی برکتیں لاتا ہے, سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب پریشان آدمی, مصیبت زدہ, قرض دار, خوف میں مبتلا, بے قرار سوچے کہ 10 رحمتیں مجھے مل جائیں تو میری بے قراری کہاں رہے گی, میری بیماری بیماری کیسے رہے گی, میری پریشانی پریشانی کیوں کر رہے گی؟ کیونکہ رحمتیں رب کی نازل ہوتی رہیں, اور یہ رحمتیں ایک بار درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں. اور صرف یہی فائدہ نہیں, بلکہ حدیث پاک کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے 10 گنا بھی معاف کر دیے جاتے ہیں, اور اس کے 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ ذرا سوچئے کہ کس قدر برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی. تو گویا علماء فرماتے ہیں, جو چاہتا ہے رحمتوں کی بارش میں نہاتا جاؤں, وہ درود پاک پڑھتا جائے, پڑھتا جائے اور رحمتوں کی بارش میں نہاتا جائے. مل کر پڑھیں, صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے, دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دل کی لگی بہائیں گے دل کی لگی تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج تو کل جی. سینے جائیں گے آج نہیں نبینا محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہے وجہ کائنات آپ ہے وجہ کائنات لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح نظارہ کی سادیاں کیسے سہوں گا یا رسول نزا کی ساتھیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ مجھے مرنا وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ سبھی ٹھکرا چکے گئے تم بھی مجھ سے ہو گئے نا راجا سبھی ٹھکرا نارا قسم رب کی کہیں آنا یا رسول اللہ پسند رب کی کہیں آنا یا رسول اللہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرہ شروع ہوا چاہتا ہے، ناشریف تو ہو چکی ہے، لیکن میں آج کچھ تھوڑی سی جو جدول میں تبدیلی ہوئی ہے، شیڈول میں چینجنگ ہوئی ہے، وہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ اب انشاءاللہ کل سے، آج بھی یہی ہوا اور کل بھی انشاءاللہ 8 بجے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی، اور 8:20 پر کم و بیش ذہنی آزمائش کا سلسلہ براہ راست میلاد ہال سے، یعنی اسی منچ سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا، براہ راست نشر ہوگا، اور اس کے فوراً بعد، ذہنی آزمائش کے سلسلے کے فوراً بعد تقریباً اسی وقت کے قریب انشاءاللہ مدنی مذاکرہ روزانہ براہ راست ہوا کرے گا۔ تو انشاءاللہ جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی تشریف رکھیں، امیر علیہ سنت جلوہ فرمائے، اور انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے اب مدنی پھول حاصل کریں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی، پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں لیکن پھر یاد دلا دوں کہ اگر یہ بیچ میں کھڑے رہیں گے نا، پبلک مسترب، مدینہ پاپا کچھ فرما رہے ہیں، مدینہ اسلامی بھائی مسترب رہیں گے اور کھڑے کھڑے دیکھتے رہیں گے، ایک تو منچ بھی نیچے، کیونکہ عام آپ لوگوں کے سلسلے میں اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی نا، اس میں ابھی اور بھی اسلامی بھائی امید ہے کہ آئیں گے، یہ سب بیٹھ جائیں تو سب کو آپ نظر آئیں گے، اسکرین پہ نظر آؤں گا، یہ براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ سب ان کی دیوان دیا، مدینہ مدینہ مدینہ یار، مدینہ یار، ایسا نہیں کرو آپ، نعرہ کب لگانا چاہیے، کب، ابھی ابتدا ہے، ہدایات کیمرہ والوں کو دے رہا ہوں اور آپ بولا بولی کر کے مسائل کر دیتے ہیں، تو چپ چاپ سنیں خالی، کہ بیچ میں جب بھی یہ ہوتے ہیں نا کیمرے تو اپنے اس اجتماع کو تکلیف ہوتی ہے دیکھنے والوں کو، کیونکہ یہ اسٹوڈیو نہیں ہے نا کہ وہ 2-4 جانے بیٹھ کے کر رہے ہوں، حاضرین ناظرین دونوں کو اپنے کو سنبھالنا ہے جی بابا، اور منچ ہمیشہ اونچا ہونا چاہیے، یہ اونچا نہیں ہے، گیدرنگ کے حساب سے یہ اونچا نہیں ہے، انشاءاللہ باقی پیچھے والے سلیم میں بیٹھ کے دیکھیں، امیر علیہ سنت کا دیدار آپ کو ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں منن، مجھے خبر ہے یار، یہ بیچارہ برسوں کے بعد چند پنجاب سے خاص کرنے، ویسے ایک نفسیاتی اثر بھی ہے کہ مدینہ، نفسیاتی اثر بھی ہے یہ کہ سامنے بولنے والا نظر واضح آنا چاہیے، ہم کو پتا نہیں چلتا نا، ہم تو ملتے جلتے آپس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پوچھو کہ یہ کیوں دیوار بنا دی، صلی اللہ تعالی علی محمد، قاعدہ یہ ہے، مدینہ قاعدہ یہ ہے کہ جب تھکن لگتی ہے تو نیند چڑھتی ہے، تو ابھی آپ وہ جوش میں نعرے لگائیں گے نا تو آپ کی تھکن شروع ہو جائے گی، جب تھکن چڑھے گی اور کام کے جب مدنی پھول آنے لگیں گے تو کہیں سنو کہ آپ کو نیند چڑھے اور آپ وہ سننے سے محروم رہ جائے، تو مہربانی کر کے یہ کم از کم یوں سمجھے کہ پنجاب نہیں ہے، یہ باب المدینہ، ہم اتنے سارے نعروں کے عادی نہیں ہیں ہم لوگ، کفل مدینہ لگا انشاءاللہ، صلوا علی الحبیب. باب المدینہ کے ایک مشہور اخبار ہے، اب بھی مشہور ہے اور بہت چلنے والا اخبار ہے، تو اس کا ایک مالکان میں سے ایک پارٹنر مجھے ملا تھا، میں نے اس کو اجتماع کی دعوت دی تو بولا میں تو آپ کے اجتماع میں نہیں آؤں گا، بالکل منہ کا چھوٹ تھا میں نہیں آؤں گا. تو کیوں؟ بولا میں ایک بار آیا تھا تو آپ نے وہ داڑھی کا مسئلہ کیا، چلو آپ نے تو کیا لیکن میرے اطراف میں اب مجھے وہ کھینچنے لگے، ہاں بولو داڑھی رکھو داڑھی رکھو، ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ کے اجتماع میں نعرے بہت لگ رہے تھے تو میں نہیں آؤں گا. اب آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ یہ باب المدینہ کا مزاج، بلکہ پنجاب میں بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگ اس طرح نہیں کیا کریں اتنے نعرے، یہ جلسوں میں ریلیوں میں یہ انداز ہوتا ہوگا لیکن یہ اپنا مدنی مذاکرہ ہے. بات بات میں نعرے لگائیں گے تو جو مضمون ہے وہ ذہن سے بولنے والے کے بھی نکل سکتا ہے، سننے والے کے بھی نکل سکتا ہے. نعرے لگانے والے دو چار ہوتے ہیں، باقی اکثریت اس سے ہو سکتا ہے کہ متفق نہ ہو. تو نعرہ لگتا ہے موقع موقع محل سے، بات بات پہ نہیں. پیچھے کے مائک چیک کیجیے ذرا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. اب آ رہی آواز؟ ساؤنڈ مجلس کے سلائی پہ چیک کریں کہ پیچھے آواز آواز نہیں آ رہی. آ رہی ہے بازوں کو، آ رہی ہے قریب والوں کو دور. تھوڑا سا آواز اور بلند کیجیے. صلوا علی الحبیب. اس کے سیل دیکھنے ویک نہ ہو گئے، سمجھ پڑتی ہے؟ صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. اب آ رہی نہیں آ رہی، مطلب کم آ رہی ہے. چلو ہم شروع کرتے ہیں اپنا سلسلہ، انشاءاللہ آواز بھی صحیح ہو جائے گی. آپ آوازیں بند رکھو گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا سب. اب جو بھی آواز آئے گی یہاں سے آئے گی، آپ نے آواز نہیں نکالنی ہے جب تک آپ کو کوئی پوچھے نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اپنی کیفیت کے مطابق اچھی نیتیں کرنی ہیں، یعنی جو آپ سے ہو سکے گا. مثال کے طور پر وہ اول تاخیر شریک رہوں گا، تو اب آپ نے اول تاخیر شریک رہنے کا ذہن پہلے سے موجود ہے تو نیت کریں گے، ورنہ جتنی دیر آپ نے رکنا ہے اتنی دیر کی دل میں نیت رکھیں گے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. موبائل فون از ابتدا تا انتہا بند رکھوں گا. اس میں آپ کو انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ کے پاس موبائل فون تو ظاہر ہوں گے ہی نہیں، تو اس لیے وہ ہوش گوشے ہوش سے سنیے.

ٹیبل کے ساتھ، یہ پہ ہمیشہ لوگ تکیہ بھی لے لی. مجید ہم دے لیجیے نا بلا تکلف، گھبرائے نہیں. اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. 34 سن ہجری کے ربیع الاخر ماہ فاخر مہینہ شیخ عبد القادر کی آج پانچویں شب ہے. الحمدللہ چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ پچھلے تین دنوں پاکستان کی حجویری کابینہ جس میں مرکز الاولیاء شیخوپورہ اور قصور شامل ہیں، یہ عیسائی بھائی تشریف لائے تھے، اور اب چشتی کابینہ پاکستان کی تشریف لائی ہے اس کے عیسائی بھائی، جس میں سردار آباد اور اطراف کے کئی شہر اور قصبے گاؤں وغیرہ شامل ہیں، ان کا تربیتی اجتماع بھی ہے. یہ سب اکٹھا اکٹھا گھوس پاک کے فیض سے چل رہا ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا مناسب ہوا تو عرض کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. بتا او بی وین شہداد کوٹ قادری اتاری کابینہ پاکستان. ہمارے ساتھ یہ شہداد کوٹ یہ ماشاء اللہ مرحبا. اور باپا آج بھی ہمارے ساتھ محمدی کابینہ میں کشمیر بھمپر بھم اچھا بھمبر بھمبر بھمبر کشمیر ماشاء اللہ یہ بھمبر ہے مرحبا. سبحان اللہ. پاپا ہند وارسی کابینہ بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ ماشاء اللہ. خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جاوید صدیق ہے. سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ ایک اچھا کام کر رہی ہے، خاص طور پر وہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل درآمد کے لیے قائل کر رہی ہے، اور ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے کہ سب لوگ مسلمان جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت الیاس قادری صاحب نے جو کام کیا ہے خاص طور پر سنت رسول کو عام کرنے کے لیے، اور جس طرح وہ اسلام اور دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے، اور لوگ جو ہیں ان کی ان کوششوں کو بہت سراہتے ہیں. جی میں اپنی طرف سے حضرت الیاس قادری اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس طرح کا ایک مکمل اور خالص اسلامی چینل کامیاب کرانے میں اور اس کو چلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. مدنی چینل ایک بہت ہی اہم دینی فریضہ انجام دے رہا ہے کہ اللہ کی فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک اسلام کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہا ہے، اور قرآن و سنت کے اوپر عمل درآمد کرنے کی تبلیغ کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہے، اور یہ چینل جو ہے یقیناً بہت سے دوسرے چینلز کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ کس طرح اگر آپ حسن نیت کے ساتھ اسلام کی اشاعت کے لیے کام کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتا ہے. ریزیڈنس ایڈیٹر یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بڑی بڑی شخصیت ایسا لگ رہا ہے. اردو میں ہم کو سمجھ نہیں پڑتی صحیح بات ہے یار، عوام کو تو سمجھ پڑتی ہوگی سر. ریزیڈنس تو رہائش، ایڈیٹر تو ہم اخبار کے ایڈیٹر سمجھتے ہوں. اب یہ تو ظاہر کوئی ایسی شخصیت ہے کہ چاروں طرف ان کے وہ گارڈ وغیرہ لگ رہے تھے، مطلب پیرا تھا گورنمنٹ کی وہ شخصیت ہوگی. تلاش جاری ہے اس کے معنی کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ نیوز ایڈیٹر کے حوالے سے حاجی یافور کا فون آیا, یہ نیوز کے ایڈیٹر ہے. اچھا, ان کے ارد گرد اتنا پہرا, بہت بڑی شخصیت ہوگی. اللہ علم شخص. بابا آج ہماری مجلس جو ہے وہ سبزی اور پھل فروش ہے. ماشاء اللہ. اور ہم نے بابا وہی ہول سیل سوالات رکھے ہوئے ہیں. ہول سیل؟ ہاں اچھا, سوالات ہول سیل میں. جی بابا ماشاء اللہ. یہ تو وہ شعبہ ہے کہ جس سے تو بچہ کھولتا ہے اور پالا پڑتا ہے, واسطہ پڑتا ہے. مرحبا. حضرت صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ سبزی منڈی سے ہم ادرک خرید کے لاتے ہیں, اس کو مٹی آلی ہوتی ہے, اس کو دھو کے پانی میں ڈال کے بیچ سکتے ہیں. میرا نام عبد الرشید ہے, میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں. جناب ہمارا کام ادرک لہسن کا کام ہے, اگر یہ کپڑوں میں لگ جائے, اگر اس صورت میں مسجد میں جانا صحیح ہے یا نہیں ہے. میرا نام آصف ہے, میرا سوال ہے حضرت صاحب سے کہ یہ ہمارے دین میں سب سے پہلے یہ پتا چلے کہ نفی کی شرح کتنی ہے, اور اس کے بعد جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فروغ کرتے ہیں, ان کے لیے دین کے حساب سے سزا کیا ہے؟ پہلے سوال میں تو لہسن یہ ادرک کو بھگو کر بیچنے کا سوال تھا. تو مٹی وغیرہ دھونا تو اچھی بات ہے, صفائی کرنی چاہیے, اور بیچنے والا تو صفائی کرتا ہی ہے, لیکن اگر اس میں یہ ترکیب ہے کہ یہ پانی پلا کر اس کو وزن دار بنا دے تو پھر یہ وہ ظاہر کیے بغیر بیچے گا تو دھوکے میں آئے گا. لہذا اس طرح دھوئے کہ پانی اس کے اندر جذب نہ ہو, اور جذب نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ بس وہ پانی ڈالا اور ایک آدھ منٹ میں اس کو ہلا جلا کے نکال دیا, تو ایسا لگتا ہے کہ پانی جذب نہیں ہوگا. ورنہ اگر آپ بولو کہ آدھے گھنٹے تک چھوڑ دو تو اس کا وزن جو ہے وہ آدھا بڑھ جائے گا شاید پانی پی کے. تو یہ اب آپ دھونے والوں پر ہے کہ اس میں دھوکے کی کوئی صورت اگر پانی پلا کر اس کو کرتے ہیں تو پھر اسے توبہ کرنی ہوگی, اور جو بھی اس کی تلافی ہے وہ بھی کرنی ہوگی, اور آئندہ اس سے بچنا بھی ہوگا. دوسرا سوال, کپڑے پر لگ جائے تو لہسن لگ جائے, پیاز لگ جائے, یا کوئی سی بھی چیز ایسی لگ جائے کہ جس سے کپڑے یا بدن میں بدبو ہو جائے اور یہ بدبو دوسروں کو آتی ہو, تو اس میں لہسن ہی شرط نہیں ہے. کوئی سی بھی بدبو ہو, اگر کپڑے میں بدبو ہے یا منہ سے بدبو آتی ہے تو اس صورت میں مسجد میں داخلہ حرام ہے. زخم ہے ایسا بدبو ہے, جیسے کہ بعض بیچارے کینسر کے مریض ہوتے ہیں, ہوتے قابل رحم ہیں لیکن ان کے زخم سے بدبو آتی ہے, یا ان کے منہ سے ادھر سب پھٹا ہوا ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ ایسے مریض باب المدینہ اور باب الاسلام میں پائے جاتے, وہ پنجاب میں شاید نہیں پائے جاتے. ہو سکتا ہے کہ جہاں اردو بولنے والے رہتے ہیں ملتان وغیرہ, وہاں ایسے مریض دیکھے جاتے ہوں. یعنی پان گٹکا جو کھانے کے عادی ہوتے ہیں, مین پوڑی اور اس طرح کی چیزیں, تو یہ ان کو منہ کے کینسر کا وہ سلسلہ ان میں دیکھا جاتا ہے, کئی مریض دیکھے جاتے ہیں. تو یہ بیچاروں کا یہ پھٹ جاتا ہے, زندگی سے مایوس ہوتے ہیں, اور بے روزگار وہ مرنا ہی ہوتا ہے, سبھی کو مرنا پڑے گا. تو ان کا زخم اس طرح کا ہوتا ہے کہ آدمی اگر اس کو دیکھے گا تو بدبو نہ بھی آئے تو کراہیت آئے گی. تو ایسوں کو بھی مسجد میں اس حالت میں نہیں آنا ہے کہ اس کا زخم نظر آ رہا ہے. وہ کوئی ایسی اگر اس کی ترکیب ممکن ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ اس کو اس طرح کا زخم ہے تو صحیح ہے, نہیں تو لوگوں کو چاہے مطلب بدبو سے تکلیف ہو, چاہے کسی اس طرح کے زخم یا مرض یا دماغی خلل وغیرہ کی وجہ سے تکلیف ہو, تو اس سے مطلب ایسوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ نہیں چلے گا کہ مجبوری ہے, یہ دلیل یہاں نہیں چلے گی کہ مجبوری ہے. ان کو منع ہے، یہ صبر کرے، صبر کریں گے انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے، اس سے لوگ اپنے آپ کو مسجد کے داخلے سے اس لیے بچائیں گے کہ یہ حکم شریعت ہے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بہت ملے گا، لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ کو، لیکن یہ کہ وہ انڈر اسٹوڈے کے دوسروں کو کرائی اتاتی ہے۔ تیسرا سوال، وہ بھی لکھ نہیں سکا میں، نفے کی شرح اور ذخیرہ اندوزی، ذخیرہ اندوزی تو ان میں تو نہیں ہوتی نا، پیازوں میں اور ہوتی ہے، کھانے کی ہے تو اشیاء یہ، یعنی اس نیت سے کہ جب کہ مال کی شارٹیج ہو اور اس کو گوڈاؤن میں رکھ دینا کہ دام بڑھے گا تو بیچیں گے، یہ ہے ذخیرہ اندوزی، تو یہ گناہ ہے اور اس کی بہت مذمت ہے کہ وہ بندہ بہت برا بندہ ہے کہ جو مسلمانوں پر گرانی کی مطلب خواہش رکھتا ہے اور اس کو مطلب ایسا کرتا ہے کہ مسلمانوں پر مہنگائی بڑھے، گرانی ہو، تو یہ اچھا آدمی ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی خیرخواہی کرے، اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرے اور ان کی بھلائی چاہے، یہ تو بھلائی چاہنا نہیں ہوا تو برائی چاہنا ہوا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، تو بہرحال یہ کہ اناج وغیرہ ایسی چیزیں کھانے پینے کی اشیاء جو ہے ان کی ذخیرہ اندوزی جبکہ اس کی تنگی ہو اور اس طرح اس کو روک کے رکھنا کہ بھاؤ بڑھے گا تو بیچوں گا، تو یہ گناہ ہے، اس کی تفصیل بارے شریعت میں سے اب نکال دیجیے، ہے اناج وہ چھوارے وغیرہ اس کی کچھ آئٹمیں دی ہوئی ہیں، شاید سبزی وغیرہ نہ ہو اس میں، سبزی اناج کی تعریف میں آئے گا، غذا کی تعریف میں تو آئیے، ہر طرح کی غذا کی ذخیرہ اندوزی منع نہیں ہے، کہ مخصوص دیکھ لیں آپ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، وہ بھی جب تنگی ہو اس کی۔ مسجد کے داخلے کے ساتھ بولا تھا انہوں نے، ادرک پاک ہے، لہسن پاک ہے، پھر کپڑے پر لگ گیا ناپاک نہیں ہوگا کپڑا، اور بدبو نہیں آئی تو مسجد میں بھی جا سکتا ہے، بدبو لگ گئی اس پہ، بدبو آ رہی ہے تو مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہے، کپڑے بدل لیں، بدن میں بدبو آ رہی ہے جس جس حصے سے اس کو دھو لیں، یہ بھی حکم نہیں دیا جائے گا اگر پورا نہ آئے، بدبو بہرحال کسی طرح دور کر لیں، اب بدبو ہے اس میں اور خوشبو مل لی اس میں، اور بدبو زائل ہو گئی چلی گئی، اب بھی آ سکتا مسجد میں۔ آمین۔ یہ کرانے والے بھی تو آنے والے تھے، آنے والے تھے، کرانے والے آج ہیں یا نہیں، یہ کرانے والوں کا مسئلہ مین ہے، اسے ویسے آج شاید نہیں ہے جدول ان کا، احتکار، یہ اس سے پہلے تو حدیث شریف سنے، یہ میرے پاس بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 16 خرید و فروخت کا بیان، معاف کیجیے حصہ 16 اور صفحہ نمبر 482، مسئلہ 18 احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے، احتکار کے معنی ہے، احتکار کے یہ معنی ہے کہ کھانے کی چیز کو اس لیے روکنا کہ گرا یعنی مہنگا ہونے پر فروخت کرے گا، احادیث میں اس بارے میں سخت وعید آئی ہے، ایک حدیث میں یہ ہے جو 40 روز تک احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کرے گا اللہ تعالی اس کو جزام یعنی کوڑ، اور جزام و افلاس، افلاس میں تنگ دستی، اللہ تعالی اس کو جزام جزام وہ افلاس میں مبتلا کرے گا. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل سے بری اور اللہ عز و جل اس سے بری. تیسری حدیث یہ ہے کہ اس پر اللہ عز و جل اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت, اللہ تعالی نہ اس کے نفل قبول کرے گا نہ فرض. یہاں تک یہ حدیثیں ہوئی. اب مزید مسائل لکھے ہوئے. احتکار انسان کے کھانے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے, مثلا اناج اور انگور, بادام وغیرہ, اور جانوروں کے چارے میں بھی ہوتا ہے, جیسے گھاس بھوسا. احتکار وہیں کہلائے گا یا اسی مقام پر کہلائے گا جبکہ اس کا غلہ روکنا وہاں والوں کے لیے مضر ہو, یعنی نقصان دہ ہو, اس کی وجہ سے گرانی یعنی مہنگائی ہو جائے, یا یہ صورت ہو کہ سارا غلہ اسی کے قبضے میں, اس کے روکنے سے قحط پڑنے کا اندیشہ ہے, دوسری جگہ غلہ دستیاب نہ ہوگا. احتکار کرنے والے کو قاضی یہ حکم دے گا کہ اپنے گھر والوں کے خرچ کے لائق غلہ رکھ لے اور باقی فروخت کر ڈالے, بیچ ڈالے. اگر وہ شخص قاضی کے اس حکم کے خلاف کرے یعنی زائد غلہ نہ بیچے تو قاضی اس کو مناسب سزا دے گا, اور اس کی حاجت سے زیادہ جتنا غلہ ہے قاضی خود بائے کر دے گا یعنی بیچ ڈالے گا, کیونکہ ضرر عام سے بچنے کی یہی صورت ہے, یعنی لوگوں کو, یعنی عام لوگوں کو عام جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو اس سے بچنے کی یہ صورت ہے. اس کے اور بھی تفصیلی مسائل ہیں جو بہار شریعت کے 16 حصے میں خرید و فروخت کا بیان, یہ پڑھنا چاہیے سب کو, تو اس میں یہ مل جائیں گے انشاءاللہ. تو بارہ لے کے اناج انگور بادام وغیرہ اور جانوروں کے چارے میں بھی ہوتا ہے, جیسے گھاس بھوسا. احتکار انسان کے کھانے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے, یوں لکھا ہے. تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس میں آ جائے گا, لہسن ادرک وغیرہ جو بھی سبزی کھانے کی چیزیں, کہ ان کو روک کر بھی جبکہ ہو وہاں تنگی, اور اب اس میں مزید اس نے ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کو ضرورت ہے اور اس نے دبا دیا سب. یا ایک پارٹی بازو کا سارا مال جو ہے وہ قبضہ کر لیتی ہے اور پھر وہ مصنوعی مہنگائی کی صورت بناتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے, تو اس سے بچنا ہوگا. اپنے شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ قبرستان میں قبر لوگوں نے دیکھی کہ وہ بھٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھی, اس میں آگ لگی ہوئی تھی, وہ آگ دیکھا آگ کے انگارے جیسی قبر بن گئی تھی. تو معلومات کی کہ یہ کس کی قبر ہے, تو بتایا گیا کہ یہ محتکر یعنی ذخیرہ اندوز کی قبر ہے جو کہ آج ہی مرا ہے. تو یہ دکھانا جو ہے نا یہ عذاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے, نظر آئے تو ہی عذاب ہے, یہ دکھانا عبرت کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ بچے, ورنہ اس سے بے شمار لوگ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا عذاب نظر نہیں آتا. تو جس نے بھی ذخیرہ اندوزی کی اس کو توبہ ضروری ہے اور آئندہ بچنا بھی اس کے لیے واجب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار, میٹھے میٹھے سائبر مدنی چینل کے ناظرین اور جو او بی وین کے بالخصوص ہمارے اس مدنی مذاکرے کے شرکا اسلامی بھائی ہیں جو شہداد کوٹ میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں ہیں, او بی وین میں کے لیے بھی آپ جو انفرادی کوشش کرتے ہیں, دعوتیں دیتے ہیں اور بلا کر لاتے ہیں, آئیے آپ کو اس کی مدنی بہار سناتے ہیں. یہ یاد رہے کہ آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. بلوچستان کی رہائشی یونس بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے کہ میرے دل و دماغ پر مختلف گناہوں مثلا بد نگاہی، نہ میرا عورتوں سے ہنسی مذاق، فلم بینی، ترک نماز کی عادتیں بد، جھوٹ غیبت وغیرہ کی لذت کا اس قدر غلبہ تھا کہ میں ان گناہوں کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان گناہوں کے بغیر مجھے اپنی زندگی بہت اداس اور ویران محسوس ہوتی۔ میری اصلاح کا سبب وہ قیمتی لمحات بنے جو میں نے بدریہ اوبی وین شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے میں گزارے۔ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کا وسیلہ کچھ یوں بنا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی نے مجھ پر انفرادی کوشش کی، مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی کہ اوبی وین کے ذریعے یہاں پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ تھا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت تو کیا ملی، میرا دل چوٹ کھا کر رہ گیا، بے وفا دنیا سے میرا دل ٹوٹ گیا، وہ دل جو کبھی دنیا کی رنگینیوں میں گم رہتا تھا اب اس سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا۔ الحمدللہ عز و جل میں تمام گناہوں سے میں نے توبہ کر کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو گیا، ہاتھوں ہاتھ 30 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا، اور تا دم تحریر مدنی قافلے کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے فرض علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سنتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اپنے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی سجا لی اور مدنی حلیہ اپنانے کی نیت کر لی ہے۔ فیضانِ مدنی مذاکرہ، فیضانِ مدنی مذاکرہ، فیضانِ مدنی مذاکرہ۔ غالباً اس میں مغالطہ ہوا، اوبی وین کا تذکرہ اس انداز سے نہیں تھا جس انداز سے میں نے بیان کر دیا، یہ اوبی وین کا نہیں، اجتماعی طور پر یہ کہیں بیٹھ کر مدنی مذاکرہ سن رہے تھے۔ میٹھے میٹھے سائبر مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ اس کی تو کیا ہی برکتیں ہیں کہ شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، اوبی وین اور انٹرنیٹ کے ذریعے جمع ہونے والے عاشقان رسول، جس طرح امیر اہل سنت الفاظ دہرائیں تو آپ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ ناظرین جو پہلے سے کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بہتے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے۔ ان شاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سامنے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں؟ اسکرین تو لگے ہوئے ہیں، پھر آپ تھک جائیں گے، پھر آپ کو سمجھ کم آئے گی، پیچھے جو آپ کے آئیں گے بےچارے وہ بھی بور ہوں گے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اطمینان سے سب تشریف رکھیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ اب یہ منچ اونچا نہیں ہو سکتا، یہ سارا اتنا بنا ہوا نا، یہ سب چھپ جائے گا۔ پھر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، سب بیٹھے۔ اور مزید یہ کہ جو ابھی بھمبر ہے یا شہداد کوٹ میں زیادہ شاید بےچارے ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار انہوں نے یہاں شرکت کی ہوگی، تو وہ جیسے ہی ان کی تصویر آتی ہے تو یوں ہاتھی لانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں کریں۔ یہ بچے بھی کرتے ہیں، بڈھے بھی اس طرح کرتے ہیں، تو یہ نادانی ہے۔ دیکھو کر رہے ہیں، یہ بھی ان کو پوری بات بھی سمجھ آئی نہیں ہوگی، تو پھر یہ کہ یہاں مسائل بیان ہوتے ہیں حلال حرام کے، تو پھر آپ کو غلط فہمیاں ہو جائیں گی۔ آپ انہیں اپنی اسکرین پر اپنی تصویر کو غور سے دیکھیں بھی نہیں، منہ نیچا کر لیا کریں، تاکہ آپ کو اصل مقصد اپنا چہرہ دیکھنا نہیں ہے، آپ کو کچھ سیکھنا ہے، اور چہرہ دیکھنا ہے تو آئینہ ہوگا آپ کے پاس، اس میں دیکھتے رہنا۔ یہ ہمارے یہاں جو حاضرین بھی موجود ہیں یہ بھی بےچارے ایسے ہی ہیں، بس یہ تو دیوانے جمع ہو گئے، تو بڑی مشکل سے نعرے چپ کرائے، لیکن یہ اپنا دیکھتے ہیں نا اسکرین پہ تو بس یہ سب بھول جاتے ہیں، اپنے جلووں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں آپ، آپ ہاں کا نہ نا کا ہاں سمجھو گے، پھر بولو گے الیاس قادری نے یوں بولا تھا، وہ حلال بولا تھا، دوسرا بولے گا حرام بولا تھا، الیاس قادری بدنام ہو جائے گا۔ الیاس قادری کوئی بات نہیں، بدنام ہو جائے، شریعت کا مسئلہ مطلب غلط چل پڑے گا آپ کی وجہ سے کہ آپ غافل ہوں گے اور غلط فہمی ہو جائے گی آپ کو. تو جب جب بھی آپ کبھی اس طرح کے آپ کو مواقع ملے آپ کے یہاں یہ نیٹ کے ذریعے یا او بی وین کے ذریعے یا ڈائریکٹ شرکت ہو تو اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ کر خوش نہیں تھا یہ نادان بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو ہلا کر دکھا رہے ہیں, یہ سنی نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں, تو اب میں کیا کروں اس اچک اچک کے دیکھ رہے ہیں, یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو یہ اس طرح آپ کو غلط فہمیاں ہو جائیں گی. تو جو اس طرح کر رہا اس کو محبت سے اطراف والے موقع کی مناسبت سے سمجھا دے کہ الیاس کیا کہہ رہا تھا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت تغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ علم ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا, اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. کرامت قلائد الجواہر صفحہ نمبر 26 پر ہے. شیخ ابو محمد عبد المالک وبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا, میں حضرت شیخ سیدنا عبد القادر گیلانی قدس سرہ نورانی کے مدرسے میں پڑھا کرتا تھا. ایک دن حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنے مبارک گھر سے نکلے, آپ کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا. میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کاش مجھے اس لوٹے سے کوئی کرامت دکھائی جاتی. جیسے میرے دل میں یہ خیال آیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تبسم فرماتے ہوئے میری طرف دیکھا اور وہ لوٹا زمین پر ڈال دیا. لوٹا زمین پر تشریف لاتے ہی اس میں سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے زمین و آسمان کی پہنائیاں اور آفاق کی وسعتیں, زمین و آسمان اور دنیا جہان کی سب میں نے چیزیں روشن ہوئی. آپ نے اسے پھر اٹھا لیا اور وہ اصلی حالت میں آ گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بس زبال تمہیں اسی چیز کی خواہش تھی نا. میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو, میرے پیر روشن, میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو میرے حال کا ہے پتا غوث اعظم, میرے حال کا تو میرے حال کا ہے پتا غوث اعظم. حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی قدس سرہ نورانی سے صدق کے بارے میں دریافت کیا گیا, ارشاد ہوا نمبر ایک, اقوال یعنی بول چال میں صدق یہ ہے کہ دل کی موافقت قول کے ساتھ اپنے وقت میں ہو. مختصر ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہے دل بھی اس کی تائید کر رہا ہو. جیسے کہ میں بہت گناہگار ہوں, کمینہ ہوں, اور دل میں آیا یہ انکساری موجود ہے یا نہیں ہے, میں آپ سب سے حقیر ہوں, اور ذرا مطلب مزاج کے خلاف بات آ جائے تو پھر میں وہ لکیر کا فقیر ہوں کہ آپ کی خیر نہیں ہے, تو یہ پھر منافقت کی صورت بنے گی. تو اقوال یعنی گفتگو میں صدق, صدق کے لفظی معنی سچائی, تو اقوال میں صدق یہ ہے کہ دل کی موافقت قول یعنی بول کے ساتھ ہو ایک وقت میں. وہ بھی اعمال میں صدق یعنی سچائی یہ ہے کہ اعمال اس تصور کے ساتھ بجا لائے کہ اللہ عز و جل میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے, اور خود کو بھول جائے. نے یہ لکھا کہ اللہ عز و جل اس کو دیکھ رہا ہے, یعنی عمل بجا لانے والے کو دیکھ رہا ہے, یہ بھی مراد سمجھ میں آتی ہے. تو اعمال میں صدق یہ ہے کہ اعمال اس تصور کے ساتھ بجا لائے کہ اللہ عز و جل اس کو دیکھ رہا ہے اور خود کو بھول جائے. احوال میں صدق یہ ہے کہ طبیعت انسانی ہمیشہ حالت حق پر قائم رہے, اگرچہ دشمن کا خوف ہو یا دوست کا ناحق مطالبہ ہو. اب یہ تو ہے اخص الخواص کی کیفیات, اللہ نصیب فرما دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. ابھی مدنی کسوٹی کرنی ہے میرے کو, دو دو کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, تھوڑا ابھی دو چار سوالات چلا لیتے ہیں پھر کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین مدنی کسوٹیاں سبحان اللہ انشاءاللہ دو ہوں گی, مگر تھوڑی دیر کے بعد, ابھی ایک کریں گے تھوڑی دیر کے بعد, پھر انشاءاللہ کچھ سوالات, پھر ایک مدنی کسوٹی کر لیں گے, پھر آف ایئر بھی ہونا ہے انشاءاللہ. واہ واہ, ان کو یار پھر وہ شرمندہ نہیں ہونے چاہیے نا. نہیں جو مدنی کا سوری میں نوٹ کرتا ہوں, جس کا جیسے میں بولوں گا لا نغم خوش ہو جاتا ہے, ہاں بولتا تو خوش ہو جاتا ہے. یہ تو خیر فطری امر ہے, اس کو تو جھٹلا نہیں سکتے نا. لا آئے گا تو تھوڑا جھیپ تو آتی ہے نا, شرم تو آتی ہے نا, کہ میری کچی. بہت سارے لا بھی منزل تک پہنچاتے ہیں, لا پر تو ایسا نہیں نا کہ ہار گئے. یہ تو لا الہ الا اللہ, یہ لا بھی منزل پر پہنچاتے ہیں. یہ سارے باطنی معبودان کی مطلب لا نفی انکار, صرف الا واحد. اب اگر ذہن میں یہ ہے کہ صحابی ہوں گے یا نبی ہوں گے, ہم نے پوچھا وہ صحابی ہیں, آپ کہتے ہیں لا, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ کسی اور کیٹیگری میں ڈھونڈنا ہے. تو یہ تو منزل کی طرف راستہ ہے. کل جو 11 لا ہوئے تھے نا, اس پر جو جواب آیا تھا اس میں وہ مطلب جنہوں نے جواب دیا, میں نے کہا یار یہ تو 11 لا پر آپ نے جواب دے دیے, مجھے ایک کا جواب آیا. وہ کہنے لگے 11 لا میں بھی کئی جواب ہوتے ہیں, اسی وجہ سے پہنچ سکا. جواب ہے انشاءاللہ. تو آج منچ والے خود مطلب پیش کرتے ہیں. کل تو تاریخی مدنی کسوٹی تھی, کل آپ لوگ نہیں تھے, حیرت انگیز کسوٹی تھی. کہ میں نے کہا کہ آج موٹوں کی مدنی کسوٹی ہوگی, یہ بھی بلا شرمائے کھڑے ہو گئے کہ ہم مدنی کسوٹی حصہ لیں گے. حیرت انگیز مدندار کسوٹی تھی. اب یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مدنی چینل کی برکت ہے, جو بھی ہو بہرحال یہ کہ سب کو شوق ہے کہ مدنی کسوٹی میں ہمارا حصہ ہو. ہم کیمرے ہٹ جائیں پھر پتہ نہیں یہ ترکیب بنے نہ بنے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. باپا فیئر کسوٹی کریں, بارے میں یہ متعین نہیں کر سکتا کہ یہ مدنی چینل کی وجہ سے آیا ہوا ہے. لیکن یہ چوٹیں ہیں کہ حب جہاں کا بھوت کیسے بوتل میں بند ہو, سمجھ نہیں آتی. تو ان کو کچھ وزن کم کرانے کی فیس بھی ڈالی تھی میں نے کہ ماہانہ 5 کے جی وزن کم کرنا, وہ بھی ان کو منظور تھا. الحمدللہ تو آج مدنی کسوٹی میں اسی طرح کا کچھ کریں نا یار. سبحان اللہ, کوئی بھی ایسا کہ پاپا جو وزن بڑھانا جو بڑھانا چاہے اس کو لے لیں آج. کیا بات ہے, واہ واہ. یہ بھی یہ ایک ہاتھ اٹھا دے, کس کس کو وزن بڑھانا ہے. حصہ لینے کی خاطر پاپا بزرگوں کی کسوٹی بھی ہو سکتی ہے. کیمرہ ہٹا دو بھائی, ان کو مطلب یعنی کہ پتلوں کا بوٹا ہونا ہے. ڈانٹے سننی ہے میری. پپا ایس ایم ایس بھی آیا تھا کہ بابا موٹے کو پتلا ہونے کے مدنی پھول بھی ملتے, کوئی مدنی پھول ہمیں مطلب پتلوں کو موٹا ہونے کے بھی دے دیے جائے. ہم تو بچپن میں یہ سنتے تھے کہ پتلا دیکھ کر ڈرنا نہیں, موٹا معاف کیجیے, موٹا دیکھ کر ڈرنا نہیں, پتلا دیکھ کر لڑنا نہیں. موٹا ہونا اچھا نہیں ہے, پتلا بھی اتنا پتلا نہ ہو کہ جس پر کمزوری کا حکم صادق آئے کہ یہ کمزور ہے. ویسے تو لوگ تو کمزور بولتے ہیں, لیکن یہ کہ اتنا پتلا نہ ہو کہ اپنے جو وزن کا جو ایک معیار ہے قد کے اعتبار سے, اس سے بھی کم وزن ہو تو کمزوری ہے, اس کو تو دور کرنی چاہیے کمزوری, ورنہ موٹا ہونا اچھا نہیں ہے, موٹاپے میں بہت نقصانات ہیں. پاپا وہ تو ویسے بھی حجویری کابینات کے تھے نا. ہاں تو اس لیے ان کو, ارے کل 1900 کا دعویٰ تھا کہ آ چکے. جی پاپا ماشاءاللہ ابھی بھی باہر لائنیں لگی, دعویٰ تھا, خدا بہتر جانے, ابھی بھی لائنیں لگی ہوئی. جی پاپا آ رہے ہیں ابھی بیچ لائن. نہیں تو اب یہ کیسے ہوگا آپ بتائیے کہ منچ نے آدھا ہال تو ادھر کا گھیر گیا ہمارا. یہ تو میں عبدالحبیب کو بولنے والا تھا کہ آئندہ کے لیے ذہن بنا لیں کہ مجھے ایک ٹیبل دے دیا کریں بس. تو جب اب میں ہوتا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ کراؤڈ ہوتا. اب یہ بےچارے اب پھر کھڑے, وہ مجبور ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی. تو ایک ڈبل ٹیبل ہو تاکہ سب مطمئن, جتنا یہ دیکھیں گے مطمئن ہو گے, ان کو ہماری باتیں سمجھ میں زیادہ آئیں گی. ان کا کیا ہوگا چھپ جائیں گے, یہ نہیں چھپ جائیں گے. اب یار بس وہ میرے حساب سے آپ بنایا کرو, مجھے پوچھ لیا کرو یار پلیز. کیونکہ اب سارے سلسلے ٹھیک ہے, دوسرے بھی سلسلے ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹوں پہ ہو سکتے ہیں, تو ابھی اپنے بعد میں مشورہ کریں گے انشاءاللہ, اس پہ ضروری نہیں ہے. نہیں واقعی نہیں کہ آپ کے سامنے نقصان اس کا موجود ہے, تو خرچہ کرو نقصان اٹھاؤ, یہ کس نے کہا ہے. اب یہ آ رہے ہیں آپ بولتے ہوئے ادھر باہر تک ہے, تو یہ ادھر والے مطمئن نہیں ہو رہے ہوں گے, مزہ ہی نہیں آتا ہوں سے. پتہ نہیں اسکرین بھی ہے کہ نہیں, وہاں اسکرین ہے. پھر بھی یہ نہیں کہ یہ بس اتنا کا ٹیبل ہوتا, یہ سارے میرے قریب ہوتے تو بہت خوش ہوتے. سبحان اللہ, ریپلائی آپ کے سامنے ہے. ان کی ریپلائی آپ کے سامنے ہے. تو بھی اتنے فاصلو ہے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی. دیکھو میں آپ کی شروع سے ہمدردیاں کر رہا ہوں, اب آپ بھی کچھ مجھے دو. سبحان اللہ, واہ بھائی واہ. بابا ابھی تو ملاقات کریں گے جب کتنا قرب نصیب ہو جائے گا. سبحان اللہ, نہیں ابھی کچھ دینے کی بات نہیں, دینے کی بات آئی تو آپ ملاقات میں لاتے ہوں گے. مدنی قافلے دیں, مدنی انعامات پر عمل کی تو وہ کوئی سوغات دیں, پھر یہ کہ بقیہ نمازیں جو آپ کی یہاں ملیں گی تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت پڑھنے کے عزم کی سوغات دیں مجھے. آج بھی عصر کی نماز کے بعد میں نے دراڑ میں سے دیکھا تو وہ باہر وہ بھیڑ بھاڑ تھی, اور بیچارہ مبلک تھا لگا ہوا تھا, بیٹھنے والوں کی بھی تعداد تھی, تو اس کے خاتمے کی کوئی صورت بتائیں گے یہ کیسے ہو, کہ سب جس مقصد کے لیے آئیں وہ سنیں سیکھیں. آپ سمجھدار ہیں کہ میں آپ سے کوئی پائی پیسے نہیں مانگ رہا, اپنی ذات کے لیے میں آپ سے آپ کی بھلائی کی سوغات مانگ رہا ہوں, تو وہی دے دیں مجھے. جتنے بھی سلسلے ہیں وہ پورے کے پورے از ابتدا تا انتہا دیکھنے کی پوری کوشش فرمائیں انشاءاللہ, جب تک مجبوری نہ ہو اس کو ترک نہ کرے, سستی کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے نا. اور نماز تو دیکھو مسجد میں رہ کر بھی جماعت نہ ملے تو آپ بتائیے کہ پھر اپنی بدنصیبی کا رونا کس سے روئیں گے. تو یہ سب کا ذہن ہونا چاہیے کہ میری کوئی جماعت کوئی رکعت نہیں جانی چاہیے, بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پانچوں نمازیں پہلی صف کی کوشش کی جائے. پہلی صف میں سب کو جگہ یقیناً نہیں ملے گی, لیکن جو کوشش کرے گا اس کو مل بھی جائے گی, اور نہیں بھی ملی بھرپور کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلی سب سے زیادہ کوئی دوسری صورت میں اللہ تعالی نواز دے, انعامات دے دے, کہ اس کا دل جلتا ہے میرے بندے کا, چلو میں بے حساب جنت میں چلے جاؤں. کوئی مثال کے طور پر کوئی چیز اللہ کی رحمت ہو جائے. یہ لفظ میرے منہ سے نکل گیا بھائی, اس سے میں رجوع کرتا ہوں, یہ بالکل نہیں بھائی, یہ بھائی کا وہ بھائی کی تصغیر ہے بھائی, اور اللہ تعالیٰ بھائی سے پاک ہے. نکل گیا میرے منہ سے, ہماری یہ ہم بول چالنا ہے بھائی, چلو یار میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بھائی. استغفر اللہ. بابا بعض اسلام, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بابا بعض اسلام بھائی یہ سمجھتے کہ مسافر ہیں پر جماعت واجب نہیں ہے, جو سفر پر آئے ہیں ابھی سفر کر کے آئے ہیں تو وہ جماعت اس وجہ سے بعض اسلامی چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو بھائی جنت میں بے حساب چلے جاؤ, یہ جملہ میں نے کہا. اگرچہ سبقت لسانی ہے, حکم کفر نہیں لگتا, میں ویسے ہی احتیاطاً توبہ کر رہا ہوں کہ سبقت لسانی پر اگر کوئی اڑی کرے نا, پچ کرے پچ, یعنی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے, تب حکم لگتا ہے. تو یہاں جو بھائی بولتا اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی کی تصدیق رہی ہے. ایک عام مطلب ایک لفظ ہے, تکیہ کلام بھی بازو ہوتا ہے بھائی بھائی کرتے رہتے, لیکن میرا فوراً توجہ ہوگی کہ بھائی کے معنی تو بھائی کی تصغیر, جیسے کہ نہیں روپیہ تو بولتے روپلی, تو بھائی کی تصغیر ہے بھائی, تو چھوٹا چھوٹا کرنا اس کو, نہیں بھائی کے معنی بھائی ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کسی سے یہ نہیں فرمائے گا کہ بھائی, ہم نہیں کہیں گے یا اللہ تو میرا بھائی, نعوذ باللہ. یعنی میں سمجھانے کی درد کر رہا ہوں, یہ میرے منہ سے نکلا یہ لفظ بالکل 100% غلط ہے, اس پہ خامہ میں پچ کروں کہ میری نیت یہ تھی میری مراد وہ تھی, تو وہ تو ہے کہ نیت تو نہیں تھی یقیناً, ورنہ تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا. خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہماری زبان ہمارے قابو میں رہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی سب کی اگر صدقے دل سے سچے دل سے کوشش کرے گا اور رہ گئے اس پر افسوس کرے گا تو کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے اور اسے بے حساب جنت میں داخل کر دے, تو وہ قادر مطلق ہے. اور بابا یہ جو سوال کیا کہ جو اسلام بھائی سفر پر آئے ہوئے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں تو ہم پر جماعت تو واجب نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہی اس کا ابھی تک بھارت شریعت وغیرہ میں تو یہی ہے نا کہ جماعت واجب ہے, نہیں ہے مسافر. جمعے کی جمعہ واجب نہیں ہے, عوام میں تذکروں نے لیکن اقوال ضرور ہے, ہمارے یہاں بتایا نہیں جاتا ہے فتویٰ. یہ اس وقت جو ان کو قرار حاصل ہے نا وہ گھر میں بھی نہیں ہوتا. فیضان مدینہ آ کر بھی پاپا جماعت سے نہ پڑھیں, فیضان مدینہ رہ کر بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے پاپا؟ بہرحال تکبیر اولا سے با جماعت نماز آپ نے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا بابا؟ پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران ہمارے ساتھ اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور یہ زمزم نگر میں اس وقت عاشقان رسول جمع ہے اور ماشاءاللہ اسکرین کی طرف نہ دیکھیں, یہ تو ذمہ داران ہے یار, تقریباً نیچے دیکھیں اور کبھی بھی ایسے اینگل پر بھی نہ بیٹھیں کہ آپ اسکرین پر نظر آیا کریں, تو خاما کا مطلب یہ کہ آپ کے لیے نقصان ہو. بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بار اسکرین پر نظر آتے ہیں, ایسا اینگل انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے, ایسا نہیں کیا کریں. حبے جا بہت بری چیز ہے, اگر اس نیت سے کہ میری عزت بڑھے میری شہرت بڑھے اس لیے میں اسکرین پہ آتا ہوں تو یہ تو بہت بڑی ہلاکت ہے, اس میں تباہی ہے. بعض ایسے بھی دیکھے میں نے کہ جو چھپتے ہیں اوپر آ کے بیٹھتے اور دیواروں سے اس طرح لگ جاتے ہیں کہ اسکرین پر نہ آئے, چھپتے. وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح کے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. بابا یہ سبزی فروشوں کے پھر وہ ایک اور ہول سیل میرا نام عمران ہے, میرا سوال یہ کہ ہفتے میں کتنے دن سبزی کھانی چاہیے؟ میرا نام محمد جواد ہے اور میرا سوال امیر علیہ سنت سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے علاوہ کون سی سبزی استعمال کرنا پسند فرماتے تھے؟ میرا نام عبد الرحیم ہے اور بابا جی کی خدمت عرض ہے, میرا سوال یہ ہے کہ سبزی اگانا کس نبی کی سنت ہے؟ سبزی اگانا کس طرح سنت ہے, کس نبی کی سنت ہے؟ کاشتکاری کس نے کی تھی؟ ایک نبی کی ہے مطلب کاشتکاری کا. یار یہ ہول سیل سوالات تو بہت اچھا انداز ہے, میں بھول جاتا ہوں یار, اس کے لکھا ہوا میرے پاس میں نے نوٹ کر لیا. تو آپ جب آپ نے نوٹ کر لیا بابا الگ الگ چلا رہے ہیں ہم, الگ الگ چلا رہے ہیں. ہفتے میں کتنے دن سبزی کھانی چاہیے؟ جی بابا اس کا پڑھا نہیں ہے میں نے, لیکن اگر موٹاپے کا علاج مقصود ہو نا جس کو تو وہ سبزیوں پر ٹوٹ پڑے, گوشت مچھلی وغیرہ انڈا ان سے کترا جائے. کبھی کبھار کھا لی ایک آدھ بوٹی تو وہ ٹھیک ہے, ورنہ سبزیاں کھائیں. سبزیوں میں مطلب یعنی کہ موٹاپے کا علاج بہت ہے, ابلی ہوئی سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں. چپاتی کھانی ہے ایک آدھ چپاتی کھا لی, چاول تو ایک چائے کا آدھا کپ ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا میرے کو, 6 سال کی عمر ہوگی اس کی اور بالکل ایسے اسمارٹ تھے وہ ڈاکٹر صاحب, سید صاحب نے بالکل اسمارٹ جوان کی طرح میرا اندازہ ہے کہ 80 سال ہوگی عمر. تو وہ یہ اس طرح کی یعنی کہ بہت وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہفتے میں ایک بار ہمارا گوشت پکتا تھا ہم چھوٹے تھے تو اس کی بھی ایک بوٹی ہم کو ملتی تھی کھانے کے لیے, اور ہم مطلب بچوں میں خوش ہو کر کہتے تھے کہ آج تمہارے گھر میں گوشت پکا ہے. آج کل تو یہ گوشت ہی گوشت ہے ہمارے. اسی طرح مطلب یہ کہ آم کے سیزن میں بولتے تھے کہ جب پہلی سیزن کا کوئی آم کھائے نا تو اس کو بولتے تھے کہ مرنا ہے آم کھا رہے ہو تم, آم پہلی فصل کا نہ کھایا جائے دوسری فصل کا کھایا جائے, پہلی کے بعد والی فصل کا کھایا جائے. اس طرح کی یعنی کہ احتیاطیں وہ کرتے تھے. تو اس طرح بعض حکیم بھی دیکھے جاتے ہیں کہ اسمارٹ ہوتے ہیں بالکل, وہ اسی طرح پرہیزیاں کرتے ہیں, ابلے ہوئے ابلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, تیل مسالوں سے بچتے ہیں, کم استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں بس وہ مرغزن غذا بہت کھائی جاتی ہے, پزے پراٹھے ہی نہیں مطلب سالن میں بہت تار ہوتی ہے, تیل ہوتا ہے, یہ بھی خطرناک ہوتا ہے. میٹھی ڈشیں طرح طرح کی کھائی جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے موٹاپا پلس پیٹ کا ستیاناش ہو جاتا ہے, میدا خراب ہو جاتا ہے. تو خیر وہ سبزی ہفتے میں کتنی بار کھانی چاہیے اس کے تعلق سے کوئی میرا مطالعہ نہیں ہے, وقتاً فوقتاً کھانی چاہیے, کم از کم ایک ہفتے میں وہ 2-3 بار ہو جائے تو اچھا ہے. کبھی سبزی ہو کبھی مچھلی ہو, مچھلی بالکل نہیں کھاتے لوگ, مچھلی بھی کھانی چاہیے, اس کے بھی بہت فوائد ہیں. اور پہلے مدنی چینل پر اس کے خوب فضائل فوائد بیان ہو چکے ہیں ربیع النور شریف میں. اور گوشت بھی کبھی کھائے. کدو شریف کے تعلق سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کدو شریف پسند تھا, اس کی روایات تو ہیں اور سبزی کی نظر سے گزری نہیں ہے کوئی ثابت ہونا پسند. کدو تو رغبت سے کھانا ثابت ہے, قتلے تلاش فرما رہے تھے سالن کے برتن سے, وہ تو چکندر کی بھی روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غالباً مشورہ دیا تھا یا کسی صحابی کو کہ یہ تمہارے لیے مفید ہے, کوئی ان کو مرض ہوگا اس وقت, شاید چکندر کا یہ ہے تذکرہ. اس کے علاوہ مرض کدو شریف کی تو روایتیں مطلب نمایاں ہیں, اور روایتیں کوئی نظر سے گزری نہیں کہ اور کون کون سی سبزی پسند تھی, اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے. کوئی اور سوال بھی کھیرے کے بارے میں پاپا کہتے ہیں, کھیرا کہتے ہیں کھانا سنت ہے, ککڑی. ہاں ککڑی کھیرا, یہ ککڑی اور کھجور, تربوز اور کھجور ملا کر کھانا سنت ہے, ہے روایتیں تو اس کی. اب ککڑی کو سبزی بولے پھل بولے یہ شاید ہو سکتا ہے دونوں میں ہی چلتا ہو, لیکن یہ ملتا سبزی والوں کے پاس ہے سلاد میں. تیسرا سوال پاپا یہ تھا کہ سبزی اگانا کس نبی کی سنت, سبزی اگانا کس نبی کی سنت ہے. کاشتکاری تو ایک نبی کا ہے لیکن اب اس پہ سبزی کی تخصیص تو یاد نہیں پڑتی, لیکن وہ بھی میں بھول گیا ہوں کون سے نبی تھے. اس طرح کے سوالات اگر مجھے پہلے سے دے دیے جائیں نا تو اس میں شاید ناظرین کے لیے بھی دلچسپی زیادہ ہوگی اور وقت کی بھی بچت ہوگی. اگر مجھے موقع ملا, اب دیکھیں آج مدنی مذاکرہ ہے, اب وہ آپ بولو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد مجھے پرچہ ملے سوالات کا تو دیکھنے کا موقع ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک دو دن پہلے کم از کم ملے نا تو آدمی دیکھ سکے پوچھ سکے مفتی صاحب سے, آسانی ہو جاتی ہے, کتاب میں ڈھونڈ سکے مسئلہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں منیر خان اور زیب بول رہا ہوں. میں ایم این یو ہوں, فاٹا سی پارلیمانی لیڈر ہوں ایم این ایس کا قومی اسمبلی میں. میرا حضرت مولانا الیاس قادری صاحب سے سوال یہ ہے, سفر میں سنت نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس کا ثواب ہے, اجر ہے, یا ثواب اس کا نہیں ملتا؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ جس شخص نے بہت سارے حج کیے ہے اور عمرے کیے ہے اور وہ عمرے پہ اب دوبارہ چلا جاتے ہیں, تو اس کو کسی اور گھر کے فرض جو بقضاء الہی وفات پا چکے اس کے لیے عمرہ ادا کرے, یا اپنی لیے نفلی عمرہ ادا کرے, تو کس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے؟ دوسرا سوال تو برابر سمجھ میں نہیں آیا. اب پہلے وہ پہلا, سفر میں سنتیں پوری پڑھی جائیں گی, پڑھنی ہوں گی. سنت موقعہ جو ہے جائز بھی ہے اور ثواب بھی ہے. البتہ کوئی بھاگم بھاگ ہو, جیسے کہ وہ ٹرین چھوٹ جائے گی اور یہ اس میں پہنچ نہیں سکے گا, یا اس طرح کی کوئی اجلت ہو اس طرح کی, تو پھر وہ سنتوں میں یہ کہ سنت موقع سفر میں چھوڑ سکتا ہے. دوسرا سوال حج کا کچھ پوچھ رہے تھے, عمرے کا سر. بابا جس شخص نے کئی حج عمرے کر دیے ہیں, اب وہ ایک نفلی حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے گھر کے افراد میں سے کسی کا انتقال ہو چکا ہے, تو اس کو مطلب کیا چیز زیادہ فضیلت ہے کہ وہ ان کے حوالے سے حج عمرہ ان کی نیت سے کرے یا اپنی نیت سے کرے, کیا کرے؟ حج بدل اگر کرنا چاہتا ہے, حج بدل, اب اس کے تو پورے مسائل, کافی مسائل ہیں اس کے, اس پر حج فرض ہے. اچھا, اس نے وصیت کی ہے تو کیا حکم ہوگا, وصیت نہیں کی تو کیا حکم ہوگا, اس کے کافی احکام ہیں. اب ایسا کچھ نہیں ہے تو اگر ایصال ثواب کے لیے کرتا ہے تو اچھا ہے, بلکہ ماں باپ کی طرف سے جب بھی نفلی حج کرے تو ایصال ثواب کے لیے ماں باپ کی نیت سے کرے, ماں کی نیت سے کرے, کبھی باپ کی نیت سے کرے, تو پھر تو دس گنا ثواب ملتا ہے, ماں باپ کو بھی پہنچے گا, اپنا بھی کچھ نہیں جائے گا, بلکہ اپنا ثواب دس گنا ہو جائے گا. جیسے کسی نے اپنی ماں کی طرف سے حج کیا تو اس کو دس حج کا ثواب ملے گا. یہ نفلی حج کے لیے عرض کر رہا ہوں. حج بدل کے بہت سارے مسائل ہیں, وہ رفیق الحرمین میں الحمدللہ لکھے ہوئے, اس کو وہیں سے دیکھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامرو شہر سے حسن رضا عطاری. باپا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, پیارے باپا جان گوشت کی معنی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوث کے معنی ہے فریاد رس, یعنی کہ جو دوسروں کی فریاد سنے اور فریاد کو پہنچے, فریاد رس, فریاد سننے والا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ہمارے چشتی کابینہ کے ایک اسلام بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں, یہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کر رہے ہیں. بابا حضور کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل مصنوعی موسم کی ترکیب بنا کر پھل اور سبزیاں اگائی جاتی ہیں, تو ایسی سبزیاں پھل استعمال کرنا کیسے؟ پھر سے سوال کیجیے. آج کل جو شاپر کے نیچے وہ شاپر ڈال کے موسم سے پہلے یہ سبزیاں اگائی جاتی ہیں, ان کے موسم سے پہلے سبزی تیار کری جاتی ہے, وہ سبزیاں استعمال کرنا کیسے؟ شاپر ڈال کر بابا وہ مصنوعی موسم جو بنایا جاتا ہے اور وہ اس میں ہیٹ کی جاتی ہے اور جو اس کی ضروریات ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہیں اور بے موسم کے پھل اور سبزیاں جو اگائی جاتی ہیں. اچھا ان کا اگانا کیسا, اس کا کھانا کیسا, جی بابا کھانا کیسا, اگانا کیسا, اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ آپ تو سارے پھل بھٹیوں میں پکاتے ہیں اور سارا سارا سال بھی اسٹاک کرنے کی ترکیبیں کرتے ہیں, یہ سب جائز صورت ہے, اس کی کوئی ممانعت کی وجہ نہیں ہے. ہاں اگر یہ واقعی ایسا ضرر پہنچاتے ہوں, صحت کو نقصان پہنچاتے ہوں, اور یہ کہ پھر بھی اس کے حق میں کہ جس کو تجربہ ہے اور ظن غالب ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا کھاؤں گا تو یہ, اب اس کے حق میں یہ ناجائز ہو جائے گا, کیونکہ ایک ہی چیز بعض کو فائدہ کرتی ہے بعض کو نقصان کرتی ہے, جس کو نقصان کرتی ہے اس کو بچنا ہوگا, جس کو نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو کھائے پیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. আমার নাম মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন. আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মা বাবা থাকাকালীন আমরা কোন পীরের কাছে মুরিদ হতে পারবো কিনা? বাবা জয় ইসলামী ভাই সওয়াল কিয়া, ইনকা সওয়াল ইয়ে যে ইনকা ওয়ালিদেন জিন্দা হে, জিসকা ওয়ালিদেন জিন্দা হে তো ওয়ালিদেন কি জিন্দাই মে ইয়ে কিসি পীর কি মুরিদ হো সকতে? ওয়ালিদেন কি জিন্দগি মে কিসি কে মুরিদ হো সকতে নি হো সকতে? হো সকতে, اگر بالغ ہو گئے تو ماں, ماں تو خیر ماں کا مسئلہ نہیں ہے, باپ یا جو بھی سرپرست ہے, تو اگر بالغ ہو چکا ہے تو ماں باپ کی یا ماں کی, ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, شوہر کی ضرورت نہیں ہے بیوی کو اجازت لینے کی, بیوی بغیر شوہر کی اجازت سے مرید بن سکتی ہے. نابالغ بچہ سمجھدار ہو چکا ہے تو وہ بھی باپ ماں باپ کی اجازت کے بغیر مرید ہو سکتا ہے. جو بچہ نہ سمجھ نابالغ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے والد یا جو بھی سرپرست ہے اس کا, اس کی اجازت سے وہ مرید ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں رئیس احمد مراد آباد سے, میرا سوال یہ ہے ہم جنازے کو آگے رکھ کے کیوں پڑھتے ہیں, نہ کہ سائڈ رکھ کے پڑھیں یا پیچھے رکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, اس جنازے کو آگے رکھ کر ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ شریعت کا مسئلہ یہی لکھا ہے کہ وہ جنازے کا آگے بھی ہو اور امام جو ہے وہ جنازے کے سرانے کی طرف ہو, سینے کی طرف. اب اس میں جو بھی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ حکم شریعت ہے, تو اس لیے وہ اب اس میں اس طرح کی سوچنا کہ بھائی پیچھے کیوں نہیں رکھتے, تو دائیں کیوں نہیں رکھتے, تو بائیں کیوں نہیں رکھتے, تو پھر دائیں رکھیں گے تب بھی تو یہ سوال ہوگا کہ بائیں کیوں نہیں رکھتے, لیفٹ کیوں نہیں رکھتے, پیچھے رکھیں گے تو بھی لوگ بولیں گے کہ آگے کیوں نہیں رکھتے. تو سوالات کی دنیا تو بہت وسیع ہے نا اعتراضات کی, تو اس لیے شریعت کے آگے ہم سر تسلیم خم کرتے کہ جو شریعت نے فرمایا بس ہماری سمجھ میں آ گیا, ہم نے وہی کرنا, کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا بیشتر دھوبی کا ہے اور اکثر جو ہے نا ہمارے جو کپڑے پھیلانے ہوتے ہیں وہ زمین پر پھیلانے ہوتے ہیں, جس طرح کی کنڈیشن یہاں پر ایسی ہوتی ہے کہ جو جانوروں کا فضلہ ہوتا ہے جیسے کتے وغیرہ یا بلی وغیرہ پیشاب کر دیتے ہیں, اور وہ گیلا جو کپڑا ہوتا ہے وہ نیچے سے اس کا رس وغیرہ جو ہے نا اس میں کہتے ہیں کپڑے کے اندر شامل ہوتا ہے, بڑے پاک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ابا جی رس صاف کرائے گی, پانچ طرف سے فولٹ ہے. ذرا جو کال آ رہی ہے یہ ویڈیو کال کی آواز کلیئر کروائیے دوبارہ اس کو واپس چلا دیں ایک بار اور. اب پانچویں طرف سجا کی گڑبڑ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا بیسا دھوبی کا ہے اور اکثر جو ہے نا ہمارے جو کپڑے پلانے ہوتے ہیں وہ زمین پر پلانے ہوتے ہیں. جس طرح کی کنڈیشن یہاں پر ایسی ہوتی ہے کہ جو جانوروں کا فضلہ ہوتا ہے جیسے کتے وغیرہ یا بلی وغیرہ پیشاب کر دیتے ہیں اور وہ گیلا جو کپڑا ہوتا ہے وہ نیچے سے اس کا رس وغیرہ جو ہے نا اس میں کہتے ہیں کپڑے کے اندر شامل ہوتا ہے, بڑے پاک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ یعنی کہ یہ دھوبی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں فرش پر سکھاتے ہیں وہاں وہ مینگنیا وغیرہ جانوروں کی گوبر ہوتے ہیں اس پر ہم ڈال دیتے ہیں اور ان کا اثر جو ہے کپڑوں پر آ جاتا ہے, تو یہ تو بالکل ناپاک ہو گئے. جہاں جہاں یہ نجاست کا اثر نظر آ رہا ہے وہ تو کنفرم ناپاک ہو گئے. اس طرح تو کسی کے کپڑے, یعنی اس طرح تو بلا ضرورت کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا بھی حرام ہے بلا ضرورت. تو یہ تو ضرورت تو نہیں ہے, رسیوں میں سکھائے جاتے ہیں اور بھی طریقہ ہوتا ہے پاک جگہوں پہ, تو یہ تو گناہ کا کام ہے, اس طرح نہ کیا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران ہے. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جس طرح کے ہم نیت باندھتے ہیں سنتوں کی, ظہر کی لے لو جیسے کہ چار رکعت نیت کرتا ہوں, چار رکعت نماز سنت, سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر کہہ کے باندھتے ہیں نیت, اور کچھ لوگوں نے ایک بواسی پھیلا دی ہے کہ وہ لوگ کچھ لوگ اس طرح نیت باندھنے لگے ہیں کہ سنت وہ اللہ کی کہتے ہیں, تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ ہر نماز اللہ کی ہے, مگر یہ سنتیں تو ہے, اتباع سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی جاتی ہے, تو وہ اگر اس نیت سے کہتا ہے کہ نماز ہے اور اللہ کی ہے تو اس کی نماز پر بھی کوئی فرق تو نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ لوگوں میں جو الفاظ رائج ہوں اور شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں تو انہی کو اپنانا چاہیے کہ نہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے نہ آپ یہ سوال کرتے اور کنفیوژن پیدا ہوتا, تو اس لیے وہ لوگوں کے طریقوں سے الگ نہیں ہونا چاہیے جب تک کہنے کہ شریعت کی حد نہ ٹوٹے. اچھا, نیت میں منہ میرا کعبے کی طرف یہ کہنے یا دل میں یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ دو سوالات ایک ساتھ چل رہے ہیں, یہ ایک ہی موضوع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں ہند زہیدی کابینہ سے محمد اختر رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. یا مرشدی, شرعی معذور کسے کہتے ہیں اور شرعی معذور کی تعریف کیا ہے؟ کسی آدمی کا وضو, مطلب وضو کرتا ہے پھر ٹوٹنے, مطلب نماز ادا کرنے سے پہلے بار بار مطلب اس کا وضو چلا جاتا ہے, تو اس کے لیے حضرت کیا حکم؟ نماز کے کام میں معذور شرعی اس کو بولتے ہیں جیسے کہ کسی کو کوئی قطرہ آتا یا زخم بہتا یا ریخ خارج ہوتی رہتی ہے, تو جب یہ معذور شرعی کی تعریف اس وقت اس پر صادق آئے گی جبکہ وہ نماز کا پورا وقت وہ جیسے کہ اس کا قطرہ بہتا رہا بہتا رہا بہتا رہا اور اتنا وقت بھی نہ مل سکا کہ وہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے. اب یہ ہو گیا معذور شرعی. اب جیسے کہ یہ پڑھی تھی اس طرح اس نے عصر کی نماز اپنا امتحان کر کے, اب مغرب کا وقت جیسے داخل ہوا, سورج ڈوبا مغرب کا داخل ہوا وقت, تو اب یہ کہ اس عذر سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, معاف کیجئے وضو اس کا جاتا رہے گا, اب اس کو پھر نیا وضو کرنا پڑے گا. معذور شرعی کو نیا وضو کرنا ہوگا ہر دوسرے وقت کی نماز کے لیے. اب مثلا مغرب اور عشاء تو مغرب پڑھ لی, اب عشاء سے پہلے پہلے اس کے ساتھ وہی عذر اگر پایا گیا جیسے پھر ایک بار بھی قطرہ بہ گیا اس کا تو وہ معذور باقی ہے. اب پھر آیا عشاء اور فجر کا وقت, اور عشاء اور فجر کے وقت میں ایک بار بھی قطرہ نہیں بہا, اب یہ کہ پھر وہ معذور ختم ہو گیا. اب جب بھی ایسا ہوگا تو دوبارہ اس کو پورا وقت جو ہے اپنا امتحان لینا پڑے گا. اس کے اور بھی ضمنی مسائل ہیں کچھ جو مطلب یعنی کہ پورا مضمون دیکھ کر ہی آپ کو معذور کو یعنی کہ وہ نماز میں اس سے مدد لینی پڑے گی. یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک فارمولا بتا دیا کہ معذور کب کہلایا, لیکن آگے اس کے مسائل اور بھی تفصیل آتے ہیں. نماز کے احکام میں اس کے مسائل موجود ہیں, وہ نماز کا طریقہ میں غالباً اس کے معذور کی نماز وضو کے اس میں اچھا طہارت کے باب میں معاف کیجیے وضو کا طریقہ شاید اس میں ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی میں سمارو شہر سے محمد عامر عطاری عرض کر رہا ہوں. پیارے بپا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. پیارے بپا جان لے پالک بچے کو کیا ہم اپنی ولدیت دے سکتے ہیں؟ لے پالک کو اپنی ولدیت, ہاں نہیں والد تو اس کو نہیں کہہ سکتا ہوں, یہ تو عام ہے کہ وہ شادی کارڈ میں باپ کی جگہ کس کا نام رکھا جائے یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ لے پالک باپ جو باپ ہے اس کا جس نے یوں نقلی باپ یا جو بھی بولو وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا, بطور باپ وہ بچہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا باپ ہے. اب یہاں مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ بچے کو عمر بھر دھوکے میں رکھتے ہیں کہ یہ سگا سگے ماں باپ ہے, اب اگر اس میں ڈکلیئر کرتے تو وہ ایک دم جھٹکا کھاتا ہے, اس کو یتیمی کا احساس یا جو بھی ہے. مگر اب حکم شریعت یہی ہے کہ اپنا دوسرا یعنی غیر کو باپ بتائے اس پر عذاب کی وعید ہے اور اس کو گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا ہے. اصل باپ کا ہی نام دینا ہوگا چاہے اس کی ماں کو طلاق دے چکا ہو. باپ تو وہی ہے, باپ بیٹے ایک دوسرے کو طلاق نہیں دیتے, اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ باپ بیٹے وہ بس ہمیشہ کے لیے باپ بیٹے. ماں اور یعنی کہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹا نا, باپ بیٹے کا نہیں ٹوٹا, بلکہ بیٹے کے لیے یہ فرض ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرے چاہے اس نے اس کی ماں کو طلاق دے دی ہو. اور ماں چاہے دھمکیاں دیتی ہو کہ دودھ معاف نہیں کروں گی, یہ تو ماں کی دھمکی بھی ٹکے والی ہے, ایسی کوئی دھمکی بنتی ہی نہیں ہے کہ دودھ معاف نہیں کروں گی. وہ ایسے ہی بس ماں ناراض ہوتی ہے روکتی ہے, یہ ماں گناہگار ہو رہی ہے کہ بیٹے اور باپ میں جدائی ڈال رہی ہے, یہ حرام ہے. تو اس لیے آپس میں ان کی بھلے جدائی ہو گئی جو بھی ہوا جو بھی سبب ہو, اس سے اولاد کو بحث نہیں کرنی چاہیے. اولاد کو ماں اور باپ یہ دونوں باقی ہیں اس کے لیے, ان کی جدائی آپس میں میاں بیوی کی ہو گئی, باپ بیٹوں اور بیٹی ماں ان کی اور نہیں ہوتی جدائی, ان کے وہی حقوق دونوں ادا کرتے رہیں گے, یہ ان کے لیے ضروری ہے. اگر ایسا کسی نے کر دیا ہے کہ ماں کی وجہ سے باپ کو چھوڑا, باپ کی وجہ سے ماں کو چھوڑا, تو وہ فوراً سے پیشتر توبہ بھی کرے اور اپنے ان بچھڑے ہوئے باپ یا بچھڑی ہوئی ماں سے رشتہ جوڑے. بھلے ماں روئے چیخے یا سر پھوڑے کچھ بھی کرے, باپ باپ ہے, باپ کو اس وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کے اگر وہ بیچارہ مسکین ہے محتاج ہے تب تو اس کی مدد بھی کریں, مالی امداد بھی کریں, ہر طرح سے وہ ملاقاتی خواہش کرے, بالکل اس کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوں, دست بوسی بھی کریں اس کی. وہ 100% اسی طرح باپ ہے جس طرح اس وقت تھا جبکہ آپ کی ماں سے اس کی مطلب ترکیب اچھی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا وہ جب دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی لڑائی ہوئی ہے اور والد صاحب نے ماں پر ظلم کیا ہے, مارتے تھے میری ماں کو, اور اب جا کے جدائی ہوئی ہے, تو پھر وہ ایک طرح سے والد سے نفرت سی ہو جاتی ہے, تو اس کے باوجود کہ دیکھا کہ ماں کے ساتھ اس نے اچھا نہیں کیا, پھر بھی یہ باپ کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہوگا. اگر باپ نے ظلم کیا بھی ہے تب بھی وہ باپ نہیں مٹے گا, باپ تو رہے گا. تو باپ کے ساتھ اس نے سلوک اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اب یہ عموماً ایسا لگتا ہے کہ باپ نے ظلم کیا, ماں زبان اتنی نکالتی ہے سوا گز کی پھر پٹتی ہے بعض اوقات. تو میں یہ نہیں کہتا کہ باپ اس کی ماں پر ظلم کرے, لیکن عام طور پر بچتی ہے تالی دو ہاتھ سے. ایسا نہیں ہوتا کہ ماں خالی آنسو بہاتی رہے اور کچھ بھی نہ بولے اور باپ اس کو مارتا رہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ کچھ ریپلائی ادھر سے ہوتی ہے, کوسنے ہوتی ہے, بدوائیں ہوتی ہیں, جس پر وہ مشتعل ہوتا ہے زیادہ مارتا ہے. تو خیر یہ مار کوٹ نہیں کرنی چاہیے جو کرتا ہے ظلم. اس کو بھی چاہیے کہ خدا نہ خدا طلاق بھی ہو گئی اور ظلم کیا تھا اس نے, تو اب بھی معافی تو مانگنی پڑے گی اس سے, اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. معافی مانگے توبہ بھی کرے. لیکن باپ بیٹوں بیٹیوں یہ سب رشتے باقی رہیں گے. گھر میں اگر اس طرح کی کیفیت ہو کہ روز لڑائی ہوتی ہے مار کوٹائی ہوتی ہے, تو بچے کس کا ساتھ دیں؟ بچے عام طور پہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو اگر واقعی اولاد اس پر قادر ہے کہ وہ ماں پر 100% ظلم ہو رہا ہے, تب تو اولاد اپنے باپ کا ہاتھ تو روکے گی, لیکن ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ, کہ باپ کو مارے گی نہیں کہ بیٹا بولے کہ اب میں جوان ہو گیا اور ایک ٹھوک دوں, تو یہ اس کی اجازت نہیں ملے گی. باپ کو روک کے سمجھائے کہ امی کے آڑے آ جائے, ایک دو ہاتھ اپنے اوپر بھلے پڑ جائے کہ ہم نہیں مارنے دیں گے, نہیں نہیں نہیں مارنے دیں گے, سب بہن بھائی مل کر وہ دیوار بن جائے جبکہ ہو رہا ہو ظلم. اور امی کو بھی سمجھائے کہ کفل مدینہ لگا رہے گا, پہلے تولو بعد میں بولو ورنہ تو پٹائی ہوتی رہے گی. یہ ہوتا ہے کہ امی بھی پیچھے ہٹنے والی ہوتی نہیں ہے بعض اوقات, بلکہ اکثر. تو یہ روک سکتے ہیں ظلم سے, روکنا چاہیے, مگر وہی کہ حکمت عملی کے ساتھ, ترکیب کے ساتھ, عام آدمیوں کی طرح نہیں کہ وہ ماں کے ساتھ لے کر اب وہ لڑنا شروع کر دے, یہ اس کی اجازت نہیں ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی. محمد عامر اتاری سماروں سے, ہم نماز کے لیے جاتے ہیں, نماز اسلام بھائی کو دعوت دیتے ہیں, اسلام بھائی ہمیں کہتے ہیں امام صاحب سے آگے جگہ رکھنا یا امام صاحب سے برابر میں جگہ رکھنا, یہ کہنا کیسا؟ پھر چلائیے. محمد عامر اتاری سماروں سے, ہم نماز کے لیے جاتے ہیں, نماز اسلام بھائی کو دعوت دیتے ہیں, اسلام بھائی ہمیں کہتے ہیں امام صاحب سے آگے جگہ رکھنا یا امام صاحب سے برابر میں جگہ رکھنا, یہ کہنا کیسا؟ ہمارے لیے جگہ بک کرا دو امام صاحب کے قریب پہلی صف میں. امام صاحب سے آگے بھی یا آگے؟ آگے یہ شرارتی اسٹائل لگ رہا ہے کہ امام صاحب کے آگے جگہ ہم کو دلا دو یا امام صاحب کے برابر ہم کھڑے رہیں گے, تو یہ مذاق اڑانے والے ہی انداز معلوم ہوتا ہے سوال سے. تو یہ تو بہت غلط بات ہے, توبہ کرنی چاہیے ایسوں کو کہ امام کے مقتدی پیچھے ہوگا تو ہی اس کی نماز ہوگی, اگر نماز اس کے پیچھے پڑھنے والا امام سے آگے ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی, اس کی اقتدا درستی نہیں ہوگی. تو یہ شرارت کرتے ہوں گے, تو آپ شرارت سے گھبرائیں نہیں, آپ مطلب نیکی کی دعوت دیتے رہے, سمجھاتے رہے پیار محبت سے. مسجد برو تحریک تو اسی طرح جاری رہے گی نا انشاءاللہ. باپا آج دو دو کسوٹیوں کا اعلان ہوا تھا انشاءاللہ. اچھا ایک بھی نہیں ہوئی ابھی؟ ارے یار سبحان اللہ. تیار ہو جائے بھائی. بابا بزرگوں کا تو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, بزرگوں کی کسوٹی نہیں ہو سکتی؟ بزرگ پھر یہ کہ آپ کو پتا بزرگ ہوتے ہیں, ایک مشرق میں ہوگا ایک مغرب میں ہوگا. جو مدنی ماحول میں بزرگی جس پہ آئی ہوگی نا وہ تو میرا خیال جواب دے دے گا, ورنہ پھر بڑا مشکل ہے. آسان پوچھو کہ ہارڈ پوچھو؟ ہارڈ. نہیں بابا چلو بھائی. نہیں نہیں بابا ایسا نہ کرنا. مدنی کسوٹی ہارڈ ہے, دیکھنا کرشمہ پہنچائے گا. بابا کون بوجھے گا؟ بوجھے گا کون؟ آج میرا خیال ہے مدنی انعامات والوں کو کسوٹی ملے, کہ جس کے 72 میں سے پورے 72 یا 70 تک اگر ہے کوئی مرکز الاولیاء والے تو 4 کھڑے ہو گئے تھے. اب دیکھو یہ نعرہ باز نعرے شاہ سامنے آتے ایک بھی نہیں ہے ان میں, اجمیری سے ہار گئی ہے 72 مدنی نامات. یہاں تو بہت سارے کھڑے ہیں. اجمیری سے بلا مقابلہ ہار گئے. اجمیری میں چار تھے, 272 والے, 270 کافی اسلام میں کھڑے ہیں. بہت کھڑے ہیں پیچھے, تو کافی کھڑے ہیں یہاں پر. بابا ہمارے ساتھ تو مراد آباد ہند والے بھی آ رہے ہیں. 72 والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. 72 والے جو 72 مدنی, 70 بھی کہا نا, یہ سب 70 تک رعایت دی ہے. یہ جو 72 والے وہ کھڑے رہے, باقی اگر بیٹھ جائیں. یہ جو پلر کے پاس کھڑے ہیں 72 ہیں. ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ بھی کھڑا کریں. بہتر والے اگر کھڑے ہو کر زیارت کریں بابا کی. 70 بلا مقابلہ ہار گئے ہیں سر. ستر مدنی انعامات اگر ہو تو ہاتھ بھی کھڑا کر دیں. لگتا ہے واپس سے کچھ اور رعایت لینی پڑے گی. 70 72 میں سے 70 63 پہ لانا پڑے گا. یہ سب 63 والے ہیں تو پھر کچھ بولوں, عرض کروں. اچھا ہیں. سبحان اللہ. اپنے عزم کا اظہار کر لیں جب تک انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ. کفل مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ, انشاءاللہ رخ پر داڑھی, انشاءاللہ سر پر زلفیں, انشاءاللہ حیا سے نظریں, انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ, انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب. ابا وہ بلا مقابلہ ہار گئے. بلا مقابلہ ہار گئے. 63 آئیے میں چشتی کابینہ. یار چھوڑو, جاؤ یار تم لوگ. نہیں بابا مدنی نواز والا لیے تمہارے پاس. کہیں نہیں جائیں گے بابا یہاں سے. انعام اولیاء والے چار چار تھے یار. کتنے انعام ہیں؟ 63 72 پورے تھے, 2 کے اور 2 کے 70 تھے, اور آپ کے 72 میں 63 نہیں, 63 والے بھی ایک ہی ہے. 63 تک آپ رعایت دے دیں تو 4-5 ہیں شاید. ان کو شاید ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو کہ مدنی نواز. 63 والے کتنے بھائی؟ نعرے لگاتے ہیں وہ خالی ہے. نہیں نہیں پتا ہے بابا. 63 والے بابا. 63 والے کتنے ہیں؟ 63 سے زائد. 63 یا اس سے زیادہ والے کھڑے ہو جائیں. ہاتھ کھڑے بھی ہو جائیں, ہاتھ بھی کھڑا کریں. 12 اور بتائیں بھی کہ کتنے ہیں. کتنے مدینہ آپ بتائیں. نہیں جو مطلب یہ بھائی وہ جو 3 روزہ تربیتی اجتماع میں آئے ہیں وہ. ہاں پاپا وہی ہیں. یہ چشتی نہیں, ایک عیسائی بھائی تو یہی ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوئے جو تربیت اجتماع میں ہی ہے. پاک پتن شریف سے یہ اسی میں شامل. پاپا اچھا حجی میری میں آپ کی کتنی چشتی؟ 63 68 ماشاء اللہ 68 والے ہیں. 63 68 68 والے کتنے ہاتھ اٹھائے نا؟ 2 ہیں بابا. ماشاء اللہ 3 ماشاء اللہ 57 57 کتنے آپ کے؟ 63 63 64 نہیں مدنی منڈا تو 92 میں سے ہوں گے اس کے کم جو بھی بتا رہی ہیں. مدنی منوں کے 92 یا 90 یہ ہونے چاہیے بابا. 68 والے 2 ہیں اور 64 والے ایک ہیں. 68 والے 3 جی بابا. 1, 2 اور 3 اور 64 والا 1 اور 63 والے باقی جی بابا. چلو 63 تک میرا خیال شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بابا. دینے کا چڑھاؤ 63 والے ایک طرف قریب ہو جائے نا. ہار تو گئے اجمیری سے تو ہار گئے. تو چلیں اب مدنی انعامات بڑا ہوئی ایسا نہیں کرو یار. سوالات کتنے بابا آپ؟ آپ یہاں قریب آ جائیں سر کیمرہ مین کے پاس. سوال بھی آسان کر دوں کیا کروں؟ یہ کہاں پہنچے گا بےچارے. بابا آسان کر دے. بابا آسان کر دوں. چلو میں اب آسان اپنے ذہن میں لے لیتا ہوں. کوئی وہ تو بہت ہارڈ تھا, پہنچیں گے نہیں یار. چلیں 12 سوال بابا. 11ویں کا مہینہ, 11 سوال. چلو میں نے آسان کر دیا سوال. سبحان اللہ کیا آسان کر دیا. اب میرے ذہن میں جس شخصیت کو بٹھا لیا میں نا, اگر اس تک بھی نہیں پہنچے تو پھر تو سب کو الٹا لٹکانا پڑے گا. اتنی نہیں, اتنا آسان تو مدنی نہ ہو تو عمل نہیں کرتے تھے میرے کو یار, یوں نہیں آئے گا یار. آرام آپ بھیج دیجیے گا باپا. ہند مراد مراد آباد والے بھی آ گئے ہمارے ساتھ ماشاء اللہ. گزرے بھائی اتنا مدد دی یار, یہ سارے 63 والے تو نہیں تھے بھائی. کتنے جو 63 مدنی نامات والے وہی کھڑے رہے, باقی بیٹھ جائیں, باقی سارے سمے بیٹھ جائیں, باقی بیٹھ کر تعاون کریں. کیمرہ کبھی نہ کبھی آپ کا چہرہ لے ہی لے گا یار. بابا تقریباً 10 ہو سکتا ہے کہ سائے میں کچھ فیضیاب ہوتے ہیں اس کیمرے سے, تو بالکل یعنی کہ جو 63 سے کم ہے وہ بیٹھ جائیں. 57 شاہ بھی بیٹھ جائیں, یہ شاہ 57 والے, یہ 68 والے. چلیں یاد رکھیں کہ 11 سوال ہیں. اماد بھائی پہلا کاؤنٹر چلا دیجیے. بپا کاؤنٹر چلائیں. آئیے اب میں نے جو سوال اب پہلے شخصیت تھی وہ تبدیل کی ہے اپنے ذہن میں, جو میری شخصیت وہی پوچھنی ہے, ابھی تو سوال شروع ہی نہیں ہوئے. کاؤنٹر چلا دیا گیا ہے, طریقہ یہی ہے. آج امین کو پہلے بتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی محمد سرور تاری مدینہ تو شہر کا نام بھی بھول گئے اپنے. میرا سوال یہ ہے کہ مردوں میں سے یا کہ عورتوں میں سے؟ یہ اس طرح سوال نہیں ہوتا. نہیں یہ اس میں ہوش میں نہیں ہے, اپنے شہر کا نام بھی بھول گئے میرا خیال ہے. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کہے. پاپا آپ سے بات کر رہے ہیں پاپا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا پاپا. سوال اس طرح نہیں ہوگا, مثلا سوال یہ ہو کہ کیا وہ مرد ہیں, کیا وہ عورت ہیں, کیا وہ صحابی ہیں, کیا وہ نبی ہیں, اس طرح نہیں. کیا وہ صحابی ہیں کہ نبی ہیں, کہ والا نہیں مسئلہ نہیں چلے. آپ صرف ایک سوال کریں, وہ مرد ہیں, کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. سبحان اللہ. نعم مانے جی ہاں, لا مانے نہیں. ایک سوال ساتھ میں باپا, اگر یہ نیت کرتے جائیں کہ 63 ہو گئے تو اب یہ یار بیاہ مہینے 63 کر دیں گے. بیاہ بات ہی بہن بھیگا یار, ایسا کیمرے کے بھی ایسے نہیں مرو یار, بیٹھ جاؤ. ہم کھڑے جو اس کے علاوہ ہے وہ بیٹھ جائیں. باپا بار بار سمجھا رہے نا, بیٹھ جائیں. میں آپ جو 63 مدنی نامات کے علاوہ ہے وہ بیٹھ جائیں. آپ یعنی کہ اس قرینہ پیش کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان محمد اسلم رضا عطاری پاک فریدی کبینہ پاک پتن شریف سے حاضر ہوں. کیا وہ, میرا سوال یہ ہے کیا وہ صحابی ہیں؟ لا. سوال کرنے والے حاجی امین کو سوال بتائیں گے, پھر وہ چاہیں گے تو آپ کو مائک دیں گے. دو سوالات ہو چکے ہیں اور اب ہم تیسرے سوال کا کاؤنٹر چلا رہے ہیں. 25 سیکنڈ میں جواب دینا ہوتا ہے ایک سوال کا. جی پاپا یہ تیسرے سوال کا کاؤنٹر چل چکا. پاپا یہ اسلام میں ایسے بھی ہیں, انہوں نے کبھی یہ سلسلہ دیکھا نہیں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ مدنی چینل دیکھنے کی اجازت بھی دیتے, مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اجازت دیتے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گے تو ان شاء اللہ سیکھ جائیں گے. اب غور کریں کہ وہ مرد ہیں اور صحابی نہیں ہیں. اور تیسرا سوال آپ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاہد یاسین عطاری پاک پہلے مجھے کہنے دیجیے نا, آپ نے وہ سلام یار وہ امر بالمعروف کر لوں آپ کو. وہ برکات تو آواز نہیں آئی. ایک تعداد ہے جو عادت ہے کہ وہ رحمۃ اللہ تک سلام کرتے ہیں, 16 آنے جائز ہیں, لیکن یہ کہ وہ برکات ہوں میں 10 نیکیاں زیادہ ملتی ہیں. یہ بھی لے لیا کرے نا یار. بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا زاہد یاسین عطاری پاک چشتی کبینہ سردار آباد. میرا سوال ہے کہ کیا وہ نبی ہیں؟ لا. تین سوال ہو چکے. لا آ چکا تھا تو نبی ہیں. لا تین سوال ہو چکے ہیں اور چوتھے سوال کا کاؤنٹر چلایا جا رہا ہے. 11 سوال کرنے آپ کو, اس کے بعد شخصیت کا نام بوجھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ایوب اتاری پاک بخاری کے بنا اکاڑا. میرا عرض یہ ہے کہ کیا وہ حیات ہیں؟ ظاہری حیات سے تو متصف نہیں. لا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, صحابی بھی نہیں ہیں, نبی بھی نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا پاک بخاری کا بینا اکاڑا سے محمد اقبال اتاری, کیا ان کا تعلق عرب شریف سے ہے؟ لا. چھٹے سوال کا کاؤنٹر چلایا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رمضان اتاری پاک توسفی کبینہ فیضان فری ڈویژن سے. بابا جان کیا ان کا تعلق بغداد شریف سے؟ نعم. سبحان اللہ, یا غوث المدد. بغداد شریف میں غوث پاک بھی ہیں, امام غزالی بھی ہیں, غوث پاک کے شہزادے بھی ہیں, جنید بغدادی بھی ہیں. سبحان اللہ. اور ساتواں سوال بھی ہے اور اس کا کاؤنٹر بھی چلایا جا رہا ہے. شیخ معروف کرخی بھی ہیں. سبحان اللہ. بعض انبیاء کرام بھی ہیں. بہلول دانا بھی تو بغداد شریف میں. کیا بات ہے, وہ کہاں کہاں پہنچتے ہیں بابا؟ جہاں جہاں پہنچائیں گے ہم پہنچتے جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ندیم اتاری حجرہ شاملین پا بہاری کبینہ. بابا کیا وہ ان کی تصانیف بے شمار ہیں؟ ان کے تصانیف بے شمار ہیں. تصانیف بے شمار. بے شمار کی تعریف کیا ہو گیا؟ ان کی زیادہ تصانیف ہیں, ہزاروں تصانیف مشہور ہیں. وہ تصانیف تو ہیں مگر یہ کا بے شمار میں ذرا بے شمار کو ختم. تصانیف ہیں پنجاب کے میں نہیں تو کیا کر دوں. نہیں یار کیسے کر دوں یار, یہ تصانیف ہیں صرف. ان کی تصانیف ہیں. اب لا بولوں نہ ہم بولوں کیا بولوں. ساتواں سوال ہو گیا, جواب بھی ہو گیا. اب آٹھویں کی طرف ہم چل رہے ہیں اور کاؤنٹر چلا رہے ہیں. وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی تصانیف مشہور ہیں, بغداد سے تعلق ہے؟ کافی معاملہ تو 10 سیکنڈ باقی ہے اور باپا نے فرمایا بھی کہ بڑی آسان ہے, جلدی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان محسن رضا اتاری سردار آباد چشتی کا بنا سے عرض کر رہا ہوں, کیا ان کے مریدین کثیر ہیں؟ نعم. نو سوال اور کاؤنٹر چلایا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا محمد رفیق اتاری رفیقی فریدی کابینہ سے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ سادات میں سے ہیں؟ نعم. دسواں سوال کا کاؤنٹر چلایا جا رہا ہے. آپ کے پاس اس کے بعد آخری سوال ہوگا, یہ سیکنڈ لاسٹ ہے اور آپ نے شخصیت بوجھنی ہے. اور اب تک کیا کیا ریزلٹ نکلا عبدالحبیب بھائی؟ سید ہیں, ان کے کثیر مریدین ہیں, تصانیف بھی ہیں, بغداد سے تعلق بھی ہے اور مرد ہیں. اب دیکھیے صرف دو سوال ہیں, قریب تو پہنچ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام حیدر اتاری دارالسلام پاک چشتی سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان بزرگوں کا تعلق خاص گیارہویں شریف سے ہے؟ نعم. ایک سوال تو ویسے رہتا ہے. اب گیارہویں شریف سے تعلق دیکھو کس کس کا تعلق نہیں ہے. سب کا تعلق ہے بابا, سب کا تعلق ہے بابا, سب کا ہے, سب گیارہویں والے بابا. تو یہ ویسے خوش ہو گئے کہ جیسا جواب مل گیا انہوں یار. باپا زمزم نگر والے بھی جتنے ان سب کا بھی تعلق ہے یہاں پر عادی شاہ صاحب میں کس کا تعلق نہیں ہے کروڑوں کا ہے مجھو تو جانے شخصیت کون سی ہے باپا اوسی بہن والوں کا بھی تعلق ہے باپا یہ یہ یہ کشمیر والوں کا بھی باپا سبحان اللہ ہاتھ یہ نہیں کھڑا کر رہے لیکن بہرحال تعلق ہے ان کا بھی اور ساتھ ساتھ دوسرے بھی ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ارے بابا جان کیا وہ اولیاء اکرام کے سردار ہیں نعم مگر یہ یاد رکھیے کہ بہت سارے اولیاء اکرام کے ساتھ یہ سردار کا بھی ٹائٹل لگتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ وہ نبوت والا معاملہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی سردار الانبیاء ہیں یہ ولیوں میں تو بہت سارے اولیاء کرام کے بارے میں آتے کہ یہ ولیوں کے پیشوا ہیں رہنما ہیں سردار ہیں سید الاولیاء ہیں بہت سارے پتہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے یہ لوگ ابھی تک انہیں فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن نہ لے لیں ابھی تو باقی ہے بابا یہ سوالات پورے ہو چکے ہیں اور 25 سیکنڈ ہے اور جواب تو آپ کو وہی دینا چاہیے نا جو بابا کوئی وقف مدینہ کی نیت کرے کوئی ایسا کرے کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے جواب دینے والے کی مدنی انعامات بڑھانے کی نیت کر لو یار سبحان اللہ بابا یہ 63 مدنی انعامات والے ہاتھوں ہاتھ وقف مدینہ کے لیے پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ کون ہے قریب آ جائیں بھائی ماشاء اللہ کیا بات ہے ہاتھوں ہاتھ کے مانا کیا ہاتھ اٹھانا ہاتھوں ہاتھ کے مانا ہاتھ اٹھانا کیا بات ہے یار عشق دے قبول بابا قبول فرما لے یہ ہاتھ بڑھا رہے بابا جی یہ ہاتھ بڑھا رہے بابا ہاتھ اٹھا کر قبول فرما لے ابھی تو پھر مدنی تربیت گاہ سے باندھ دینا پڑے گا بابا یہ تربیت گاہ پر ہی کھڑے ہیں اتفاق سے اچھا مطلب یہ کہ ہاتھوں ہاتھ کا مطلب یہ کہ آپ یہاں آ گئے سو آ گئے اب گھر نہیں جانا قبول بابا گھر نہیں جانا قبول فرما لے بابا ماشاء اللہ قبل تو سبحان اللہ مرحبا جی آیا نو بابا اجازت ان کو نام بتانے کی دوسروں کو بھی اجازت ہے اگر ان کا ساتھ دیتے ہو تو بےچارے اکیلا کون کون ان کا ساتھ دے گا بابا یہ سب نام دے رہے ہیں سب کو وقف مدینہ کے لیے قبول فرما رہے ہیں یہ بےچارے نعرے لگا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے بات بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے لگتا ہے یہ نام یہ وقف مدینہ کیا ہوتا ہے یہ بھی شاید نہیں سمجھ آتی ہوگی ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا جان علی اصغر اتاری پاک فریدی کبینہ میاں چنو سے عرض کر رہا ہوں کیا وہ غوث العظم کے لقب سے مشہور ہوئے نعم آپ نے 12ویں سوال کا جواب دے دیا نا تو نام لینا تھا نام بھی ایک طرح سے لے لیا اب غوث العظم نام زیادہ معروف ہے اب ان کا وہ اصل نام سب کو آتا ہوگا کس کس کو معلوم ہے اصل نام کس کس کو معلوم نہیں ہے غوث پاک کا نام غوث اعظم درست ہے تعداد کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے کچھ غوث پاک کا نام غوث اعظم نہیں ہے ہے نا ان کا اصلی نام کیا ہے کس کو معلوم ہے سب کو معلوم نہیں ہے کنفیوز ہے کچھ کچھ بپا اوبی وین والے بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں زمزم نگر والے بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں ان کو تو ہاتھ کھڑا کرنے میں کیا ہے کسی نے پوچھنا تو ہی نہیں جو وہ کوئی شرمندگی کی صورت بنے واہ تو بھلے نا ادھر سے ہی ہے وہ حاجی شاہد کے پاس اگر ہوگا نہیں کوئی صورت ورنہ یہی بتا دیتے ان میں سے کہ نام بتائے بپا ویسے براہ راست کال پر تشریف لا سکتے ہیں یہ اچھا تو یہاں سے اپنے نام لے لیتے ہیں مگر وہی کہ جو مدنی انعامات میں 72-70 کوئی ایسی ترکیب ہونا ہے کہ غوث پاک کا نام کیا ہے غوث العظم ہے یا غوث اعظم دستگیر ہے کیا نام ہے محی الدین ہے ان کا یہ بھی بتایا کہ مدنی انعامات کتنے ہیں لائف کال میں وار لگی فون ملا نمبر بھی نہیں ہوئے کر ہی رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میرا جیا غوثِ اعظم, تیرے ہاتھ میرا جیا غوثِ اعظم. مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے, مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے, کہ بیڑے کے ہیں خدا غوثِ اعظم, کہ بیڑے کے ہیں خدا غوثِ اعظم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو ایسا میں موبائل سے ہی کر رہا ہوں. مدینہ جی جی. مدینہ فرمائیے. اپنے مدنی انعامات بتائیے کتنے ہیں. آپ اپنے مدنی انعامات بتائیے, میں باپا کو عرض کرتا ہوں. فرمائیں باپا. ان کے 71 مدنی انعامات ہیں. 71 جی باپا. مرحبا مرحبا. سفید چادر بھی دلا دوں. سفید چادر لے لیجئے. آپ کو باپا فرمانا ہے یار, زلفیں بھی ہیں سب کچھ ہے. جامعہ والوں میں 71 ہیں باپا ان کے, وہ 92 میں. اچھا 92 سے 71 ہیں. بالکل ہی ڈبا بولے ادھر. ہمارے پاس تو 92 پورے والے بھی ہیں یار. چلو 71 بھی ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ایک ہی ہوگا اس میں, لاکھوں میں ایک. ماشاء اللہ باپا ان یہ فرمارے میری 83 مدنی انعامات تک پہنچنے کی نیت ہے. اب انہوں نے عرصہ وغیرہ نہیں بیان کیا کہ کتنے عرصے میں ہے. ماشاء اللہ. تو چلیے بتا دیجیے, 2 ماہ کے اندر انشاءاللہ شاء اللہ یہ 83 مدنی انعامات کر لیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اب یہ جواب بتائیں گے. نام بتائیں گے. جی جی. یہ کہہ رہے ہیں انعام تو بتا رہے. ابو محمد عبد القادر جیلانی. ابو محمد عبد القادر جیلانی. یعنی انہوں نے کنیت سے اعظم کا نام. بھائی کون کون اس سے اختلاف رکھتا ہے کہ یہ نام نہیں ہے؟ صرف وہی ہاتھ اٹھائے کہ جس کو اختلاف ہو کہ یہ نام نہیں ہے. ہمارے غوث پاک کا نام غوث اعظم ہے. ایک ہی یاد اٹھ رہے ہیں. دو, چار, پانچ, چھ, سات, آٹھ, نو, دس. یعنی کہ غوث پاک کا نام دیکھو کہاں. ابو محمد عبد القادر جیلانی یہ بول رہے ہیں. یہ دیکھو ہمارے یہاں بھائی کوئی 11ویں یا 11 شاید اختلاف رکھ رہے ہیں. او بی وین والے بھی شاید اختلاف رکھتے ہوں گے. بچوں کو پوچھتے ہیں کہ ابو کا نام کیا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ڈیڈی. ڈیڈی ابو. ابو کا نام ابو ہے. امی کا نام کیا تو بولتے ممی. تو ہمارے پاس بھی ایسے ہیں. تو یار یہ دیکھو غوث پاک کا نام ابو محمد عبد القادر جیلانی یہ تو وہاں سے آیا اور اس کی تائید میں لگتا ہے زیادہ اس لیے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے. تائید میں کون کون ہے کہ نام درست ہے؟ تائید میں بھی تھوڑے ڈر ڈر کے اٹھا رہے ہیں. ساتھ میں کنیت بیان ہوئی نہیں, کنفیوز ہو گئے لگتا ہے. اچھا ابو محمد نہ بولے تو عبد القادر نام کے ساتھ تائید میں کون کون ہے؟ آپ بڑھ گئے ماشاء اللہ بڑھ گئے. تو ہماری معلومات کی کمی کا کیا کہیے؟ تو باپا کوئی 12 ماہ کوئی کچھ کر دیں ان کو. سب کو سزا دینی پڑے گی, 12 ماہ کی مدنی انعام دینا پڑے گا, مدنی سزا. سبحان اللہ. کہ سیکھیں کہ ہمارے گوشت پاک کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے. ہمارے گوشت پاک کی کنیت ابو محمد ہے اور نام عبد القادر ہے. اور جیلانی یا گیلانی یہ آپ کی جائے پیدائش کی نسبت ہے. کسوٹی میں یہ بھی آ سکتا کہ جیلانی کیوں بولتے ہیں بھی بیچارے. دوبارہ لے کے ہمارے گوشت پاک کا نام ہے عبد القادر. درست جواب یہ ہے عبد القادر، لیکن وہ القاب کے ساتھ کہا یا وہ بھی درست ہی ہے. تو بیسکلی بنیادی طور پر نام عبد القادر ہے. تو یہ اپنے یہ کہاں سے تھے؟ زمزم نگر. وہ زمزم نگر کے زمزم نگر کے اسلامی بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ باپا، اس کی خوشی میں ان کو تو پتہ نہیں کوئی اعلان بارہ بار کا اعلان تو ہونا چاہیے ان کا. سبحان اللہ. الحمد للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، شیئن للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی. مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیرے کے نا خدا سے آدم. شیئن یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، شیئن للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی. صلوا علی الحبیب. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعیم، تنیشیا لینڈ لائنزیریا کراچی سے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال میرا یہ ہے کہ اسلامی بہنیں کپڑے دھونے میں کیا احتیاط استعمال کریں، اور کپڑے سکھانے میں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس طرح کے سوالات کے جوابات پہلے دن بھی ہو چکے ہیں کہ پاک ناپاک مکس نہیں کرنے اور کس طرح پاک کرنا ہے، یہ سب عرض کر چکا ہوں تقریباً. اس طرح بہنوں کو چاہیے کہ پاک اور ناپاک کپڑے جدا جدا دھوئیں، پانی ضرورت سے زیادہ نہ بہائیں، بہت زیادہ پانی بہاتی ہیں وہ بہاتے ہیں. ایک چمچ بھی دھونی ہے تو بعض وقت ایک بالٹی اتنا پانی بہا دیتے تر کر کے نل کھول کے. تو یہ سب ایک ایک قطرے کا قیامت کرو حساب ہے، یہ ذہن میں رکھیے. گرم پانی نکالنے کے لیے سردی ہے نا، تو ٹھنڈا پانی در کر کے نل کھول دیں گے جا رہا ہے، اب وہ جب گرم آ گیا تب وضو کریں گے. یہ ٹھنڈا پانی کسی برتن میں بالٹی میں محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد ٹھیک ہے گرم پانی جب آ گیا تو وضو کریں یا جو بھی استعمال کرنا کریں. ٹھنڈا پانی بہا دینا نالیوں میں اس طرح اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. مدنی بہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیض عطاری ہے، میں مدینہ کالونی ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میں ابھی مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا. میں بے نمازی شخص ہوں اور میں انشاءاللہ عز و جل نیت کرتا ہوں کہ اب سے تمام نمازیں پانچ وقت ادا کروں گا. مدنی مذاکرہ دیکھتے ہی میں نے ابھی عشاء کی نماز ادا کر لی ہے اور انشاءاللہ عز و جل باقی قضا نمازیں ادا کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں. بابا سے مدنی التجا ہے کہ میرے حق میں دعا فرما دے، مجھے نماز میں استقامت ادا ہو، میرا نماز میں جی لگے اور بابا میرے حال پر نظر کرم فرما دے. میں بہت زیادہ گنہ گار شخص ہوں، بابا مجھے مدنی رنگ میں رنگ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نماز پڑھوں گا، پانچوں ٹائم پڑھوں گا، قضا عمری بھی کروں گا. اللہ تعالیٰ استقامت دے، گناہ آپ کے بھی، آپ کے صدقے ہمارے بھی معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نبیل یوسف عطاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. پاپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اس شعر کی تشریح فرما دیں. قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس. جزاکم اللہ خیرا. قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی غلامی کی سند دیکھ لو. قبر میں یوں ہی نکیروں، ایک شعر قبر میں یوں ہی نہیں آیا نکیروں ان کی، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس. یہ ان کی جو ہے نا، یہ اگلے مصرے کے ساتھ مربوط ہے. یعنی کہ میں قبر میں خالی ہاتھ نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تو میرے آقا کی غلامی کی سند موجود ہے. وہ اعلی حضرت کے خلیفہ مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرین لحد میں، کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرین لحد میں، اسی طرح وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا غوث پاک کی نسبت کا کوئی اس میں ذکر ہے. بہرحال یہ کہ یہ نکیرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، سزا مت دو کچھ، تو سرکار کا غلام ہوں اب مجھے کیا پوچھتے ہو. سرکار کا غلام تو غیر مسلم تو ہوتا نہیں ہے، نہ منافق ہوتا ہے، مومن ہی تو ہوتا ہے، تو میں ہوں ہی مومن. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یو کے بریڈفورڈ. ماشاء اللہ. ویلکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں صحن میں، دروازے کھول کے نماز پڑھنی چاہیے یا بند کر کے نماز پڑھنی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد کو بند کر کے نماز کمرے میں نا، اب جیسے سردیاں لگ رہی ہیں اور سردی کو روکنے کے لیے یا دھول اڑ رہی ہے یا کوئی وجہ ہے اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے، دروازے بند کر دیے تو کوئی حرج نہیں. پاپا وہ ہال جو ہے نا وہ پیک ہوتا ہے آگے سے، اور باہر صحن میں جو نماز پڑھتے تو بعض کہتے ہیں کہ بھئی ہال کا دروازہ ضرور کھلا رکھو. اچھا اچھا، یہ تو زبردستی کا سودا ہو گیا. یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر مسجد کے دروازے بند کیے ہوئے بلی نہ چلی جائے یا حفاظت کے لیے، اور اگلا حصہ کھلا ہوا ہے جہاں نماز ہو رہی ہے, جگہ بھی تنگ نہیں ہے, نمازیوں کو ضرورت بھی نہیں ہے اندر جانے کی کوئی کسی وجہ سے بھی, نہ بارشیں ہو رہی ہیں نہ کچھ سخت تیز ہوائیں چل رہی ہیں, ویسے ہی بند رکھا ہوا تو اس میں کھولنا شرط نہیں ہے نماز کے لیے, کوئی یعنی کہ اس پر نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد عارف اطواری ہے, میں ہب چوکی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. آپ سے عرض یہ ہے کہ نماز میں نیت اقتداء اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لینے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بسم اللہ پڑھی, تکبیر تحریمہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی, کوئی اس میں حرج تو نہیں ہے. نماز تو شروع ہی نہیں کی ابھی آپ نے, نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ سے پھر ثنا اعوذ و بسم اللہ یہ سب ترتیب وار پڑھنا سنت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید محمد عبداللہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال بابا جان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آقا کا دیدار کتنی بار نصیب ہوا؟ اس کا میرا خیال ہے کہیں لکھا پڑھا نہیں ہے. دیدار تو بیداری میں بھی کیا ہے, وہ جس کا وہ واقعہ ہے کہ وہ جب دوسری بار حاضری ہوئی بارگاہ رسالت میں حج کی, تو اس میں آپ نے وہ بیداری میں دیدار کی خواہش میں سنہری جالیوں کے روبرو ساری رات درود و سلام پڑھتے رہے, لیکن پہلی رات کی قسمت میں یہ سعادت نہ تھی, اس پر آپ نے پھر وہ نعتیہ غزل لکھی. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اور اس کے مقتے میں اپنی بے مائیگی یعنی اپنی لاچاری بے مائیگی یا وہ اپنی عجزی کے طور پر وہ اپنے لکھا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہاں لفظ کتے یا اعلیٰ حضرت نے اپنی انکساری کے طور پر ارشاد فرمایا, ہم مطلب ہے کہ اس کو یوں کریں کہ تجھ سے شایدہ ہزار پھرتے ہیں یا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. یہ غزل عرض کرنے کے بعد, نعتیہ غزل عرض کرنے کے بعد آپ حاضر رہے, درود و سلام پڑھتے رہے, اور آپ کو کھلی آنکھوں سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا. اس کے علاوہ کتنی بار دیدار ہوا خواب میں یا یہ کوئی تذکرہ مجھے پڑھنا یاد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اشتیاق اتاری ہے, میں رحیم یار خان کین سے بول رہا ہوں. میرے بابا جان, استاد اور استاذ میں فرق کیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد اور استاذ میں کیا فرق ہے؟ استاد اور استاذ, جی بابا, جی جی جی, ایک نقطے کا فرق ہے لکھنے میں اور بولنے میں. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. تو یہاں تو محرم اور مجرم میں اور دعا اور دغا میں نقطے کے فرق سے معنی بدل گئے, لیکن استاد اور استاذ میں نقطے کا فرق معنی تبدیل نہیں کرتا. استاد سمجھو کہ اردو لفظ ہے, استاذ عربی لفظ ہے. جیسے قمیص اور قمیض, عربی میں قمیص ہے بغیر نقطے کے, اور اردو میں نقطے کے ساتھ قمیض سواد کے اوپر نقطہ لگا لیتے ہیں, معنی دونوں کے ایک ہی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان اچھا قمیض آئے گا نا اردو میں, آئے نا سواد اردو میں قمیض بولتے ہیں نا, میں کہیں رونگ نمبر تو نہیں ہے. پہلے بابا جان مجھے کوئی ایسا طریقہ کر بتائیں کہ میری کوئی نماز ضائع نہ ہو, مس نہ ہو میری کوئی نماز. نماز ضائع نہ ہو, ماشاءاللہ اچھا جذبہ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نماز کے فضائل پڑھے اور نہ پڑھنے کے جو عذابات ہیں اس کا مطالعہ کرے, اور عاشقان رسول کی صحبت میں رہے. بری صحبت نمازوں سے دور کرے گی, اچھی صحبت نمازوں سے قریب کرے گی. یا اکیلا نمازی ہوگا, دوسرے دوست بے نمازی ہوں گے, تو وہ اس میں ٹکنا مشکل ہو جائے گا. کہ کئی بار ایسی دلچسپیاں ہوتی ہیں نفس کی کہ وہ چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا, دوسرے آ نہیں رہے تو اکیلا جانے کو جی نہیں چاہتا. اور اکیلا گیا بھی تو دل وہاں پھنسا رہے گا دوستوں میں کہ جلدی پوری کرو نماز اور چلو. تو اس لیے دوستی نمازیوں کی ہو, عاشقان رسول کی ہو, پھر مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, فیضان سنت کا درس دیتے سنتے رہیں, اجتماعات میں حاضری دیتے رہیں, مدنی انعامات پر عمل کر کے, روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کر کے, اپنے دعوت اسلامی کے مقامی ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیں, تو یہ انشاءاللہ سارے جو طریقے ہیں وہ آپ کو پکا نمازی بننے میں مددگار ثابت ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان مریم کے پھول کے بارے میں کچھ مطلب پر ارشاد فرما دیں, اور اس کا استعمال کب اور کس طرح کرا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی مطلب پر ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سسٹم میں فالٹ ہے جس کی وجہ سے پورا سمجھ نہیں آ رہی سوالات, اس جگہ کی وجہ سے. پاپا جان یا اس کو آہستہ اگر آواز کر دیں تو شاید سمجھ میں آ جائے. پاپا جان مریم کے پھول کے بارے میں کچھ مطلب پر ارشاد فرما دیں, اور اس کا استعمال کب اور کس طرح کرا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی مطلب پر ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میت لفظ تھا مریم پھول. ارے تو مدینے پہنچ گئے یار. سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فائز الانوار کے قریب یہ وہ بستے لگے ہوتے ہیں, اس میں عام طور پر مریم پھول ہوتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ وہ زچگی کے وقت اگر پانی میں ڈال کر اس کے قریب وہ رکھے جائیں تو زچگی آسان ہو جاتی ہے عورت کی, یہ غالباً اس طرح بتاتے ہیں. خدا بہتر جانے اس پر اس کی مزید معلومات نہیں ہے. اب ہم اگر یہ مریم پھول کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ معلومات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعجاز احمد سرگودہ سے، بابا کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ ہم جب اپنی شاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی اوپر سے آتا ہے تو وہ مزاقن سے السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اگر وہ ملاقات کے لیے آیا تب تو اس پر سنت موقع ہے کہ وہ سلام کرے، اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس نے ظاہر سنت تو ترک کی کہ یہ درود و سلام پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ہاتھ ملاتے وقت بے شک وہ درود و سلام پڑھے جب ہاتھ ملا رہا ہے، پہلے سلام کرے۔ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی پہلے بھی بہت سمجھایا تھا لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، توجہ نہیں فرماتے، پھر ملاقات کرتے اور خامخا اپنے لیے مطلب اساعت کے مرتکب ہوتے اور عادت بنانا گناہ ہے اس کی، تو ایسا لگتا ہے کہ عادت میں شامل ہی ہے بہت سوگی کہ ہاتھ ملاتے وقت مسکراتے ہوئے آئیں گے کیا حال ہے، وہ ہاتھ ملاتے السلام علیکم نہیں کہتے، سلام نہیں کرتے، تو یہ سنت موقعہ ترک ہوتی ہے۔ سنت موقعہ کا ایک آدھ بار ترک برا اور عادت بنا لینا گناہ، تو یہ اکثریت کی عادت ہے اگر میں کہوں تو، نہ جواب دینے کی زحمت کرتے ہیں، سلام کرنا ہی نہیں آتا نہ جواب دینا آتا ہے، سلام کرتے بھی تو تلفظ غلط ہوتے ہیں، جواب دیتے ہیں تب بھی تلفظ غلط ہوتے ہیں ایک تعداد کے، یہ تو مدنی چینل پر ریکارڈ کرواتے ہوئے تو پتہ نہیں کتنی بار رٹتے ہوں گے، کتنا یاد کرتے ہوں گے، کوشش کرتے ہوں گے، پھر بڑا سنبھل کے سلام کرتے ہو پھر بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں، اس میں برکاتہ کو برکاتہ بولتے ہیں، رحمت اللہ کو رحمت اللہ بولتے اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے، تو یہ سیکھنا پڑے گا، یہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، بغیر سیکھے اب بھلے وہ ایفے سے نیفے میں چلے گئے لیکن کام نہیں بنے گا جب تک یہ سب سیکھیں گے نہیں۔ دنیاوی تعلیم یافتہ کو اگر سلام نہ کرنا آئے تو پھر جاہلوں کا سردار ہو کہاں ڈھونڈنے جائیں گے، اپنے گھر میں موجود ہے، بڑی دعویٰ کرتا ہے ادھر کا ڈگرا ادھر کا ڈگرا، یہ ڈگری ڈگری کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، سلام کرنا تو آتا نہیں ہے، دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا اور بولتے ہیں پڑھا لکھا ہے، دھول پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا تو وہ جو حافظ قرآن ہے جو صحیح پڑھنا جانتا ہے، پڑھا لکھا وہ جو عالم دین ہے، پڑھا لکھا وہ جو مطلب ہے کہ اپنی ضروریات کے مسائل جانتا ہے، باقی ہم انگلش بولنے والے کو پڑھا لکھا تھوڑی بولتے ہیں، ہمارے اور اس میں بھلے بولتے ہیں لیکن حقیقت میں پڑھا لکھا وہ جو دین پڑھا ہوا عرفن وہ پڑھا لکھا ہے جس کو آپ بولتے ہو، تو اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے، اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا ہر ایک پر فرض عین ہے۔ تو جب بھی ملاقات کریں تو السلام علیکم کم از کم کہہ دیا کریں، مسئلہ یہ کہ سلام کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، جو بھی شریعت میں اس کے لیے الفاظ مقرر ہیں ان میں سے جو بھی صیغہ بول دیا تو وہ سنت ادا ہو جائے گی، تو ہمارے یہاں معروف یہی صیغہ ہے السلام علیکم، ساتھ میں بولیں یہ دس نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو بیس نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تیس نیکیاں ملیں گی، تو ہمارے دعوت اسلامی والوں کی تعداد ہے کہ جن کے پاس یا تو نیکیاں بڑھ گئی ہیں یا کیا ہے، میں سو مرتبہ سمجھا چکا ہوں لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک سلام کرتے تو مجھے بھی بھول جاتے ہیں بےچارے کرنے، بعض وبرکاتہ بولتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ وہ اکیلے میں جب کرتے ہوں گے تو ورحمۃ اللہ تک بولتے ہوں گے، تو یہاں ایک خرابی یہ ہے کہ جو نئے لوگ آئیں گے وہ سمجھیں گے سلام یہیں تک ہے، یا تو السلام علیکم کہیں تب تو کوئی یعنی ان کو نئے کو وسوسہ نہیں آئے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب یہ ذمہ داروں کو بولتا سنیں گے نا تو ہو سکتا ہے ان کو وسوسہ آئے گا کہ سلام یہاں تک ہے، حالانکہ سلام و برکاتہ تک ہے، یہ ذہن میں رکھیے، وہ برکاتہ سے آگے تو نہیں ہے بابا، آگے ہر مغفرتہ کی بھی ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو مطلب برکاتہ تک اینڈ کیا کہ بس سلام یہیں تک ہے، تو مغفرتہ بھی بولنا تھوڑی آتا ہے، وہ کیا کیا پھر بولتے ہیں بےچارے، جنت مقام ہو تو دوزخ حرام ہو، خدا جانے نہ عربی ہے نہ فارسی ہے نہ اردو ہے، کون سی زبان ہے، جانوروں کی زبان ہو تو وہ انسانوں کی زبان میں یہ نہیں ہے، وہ جنت مقام ہو وہ دوزخ حرام ہو، یہ بولتے دوزخ تو فارسی لفظ ہے، اور ابھی بندش کر دیتے ہیں وہ بھی اپنے گھر سے مطلب چلا رہے ہوتے ہیں، اندھی چلا رہے ہوتے ہیں، زیادہ جب بولنے پہ آتے ہیں تو ہوتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام، یہ بھی بولتے ہیں، جملہ بھی پڑھاتے ہیں. تو جو سنت ہے وہی الفاظ بولنے چاہیے، اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بارہ بج چکے ہیں، ربی اختتام پر آنا ہے، پھر وہ ہے اپنا اوفر. سبحان اللہ، مدنی کسوٹی. میسجز بھی آئیں گے، ایک کسوٹی عوام والی ہونی چاہیے، ایک کسوٹی منچ والی ہونی چاہیے. منچ والی، منچ والوں سے بابا آج تو چار چار دار الافتاء والے آنا. چلو ہارڈ شخصیت اپنے منچ والوں کو منچ سے اتار دیتے ہیں، بغیر مدنی فیس کے دے دیتے ہیں. فیس سے تو کیا لینی تھی ان سے، سراپا فیس ہے. تو آپ نے فرمایا تھا نا ایک ہارڈ شخصیت سوچیے، تو یہ چار وہ ہارڈ ہی ہے بھائی، ان کو پہنچتے ہوئے ہو سکتا ہے دیر زیادہ نہ لگے، مگر یہ ہے کرشمہ بھی پہنچیں گے. یا اللہ خیر، شکے رسیے کا ہے اب آخر میں بچا ضرور لیجئے گا. ہے پہنچنا ہے مشکل، لیکن پہنچ جائے تو تعجب نہیں ہے، یہ پہنچ جائیں گے لگتا ہے، وقت مدینہ ہو جائیں گے. پاپا پہنچائیں گے تو پہنچ بھی جائیں گے. نہیں نہیں، یہ پہنچ جائیں گے امید ہے انشاءاللہ. ویسے ہارڈ ہے، عوام کے لیے تو بہت ہارڈ. پہنچ جائیں تو وقفے مدینہ، نہ پہنچ سکے تو بارہ ماہ. مگر یہ کہ میں شخصیت وہی لیتا ہوں کہ جو مشہور ہو، ٹھیک ہے نا. پاپا مشہور شخصیت کیوں لیتے ہیں؟ اور یہ وہ مشہور شخصیت ہے کہ جو منچ والوں کے علاوہ ان کی بھی غالب اکثریت واقف ہوگی، لیکن یہ بیچارے اس میں مدنی منہ بھی ہے نا، کہ غوث پاک کا نام عبد القادر نہیں ہے، تو ایسے بھی چلے، مطلب ایسے بھی چاہیے اپنے کو تھوڑا یہ تھکن اتارتے، اپنی نیندے اڑاتے. ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں پاپا. احسان بھائی پہلا سوال، گیارہ سوالات، فی سوال 25 سیکنڈ. یہ چار بولیں گے، تین ان کو بھی دے دو. یاد چلو ان کو بھی دے دو. کاؤنٹر شروع ہے. مرد ہیں پاپا؟ مطلب مرد ہیں وہ؟ لا، اب دیکھو ایک پہلے وار میں ایک سمت انہوں نے طے کر لی ہے مولانا لوگ نے. باپ اب شخصیات ہیں تو پھر اب کچھ نہ کچھ تو ہوگا. یہ خود شخصیات ہیں، مگر اب یہ طے ہو گیا کہ ان میں سے کوئی شخصیت میری مراد نہیں ہے. دوسرے سوال کا کاؤنٹر چلا رہے ہیں ہم. صحابیات میں سے؟ لا. بصرہ سے تعلق ہے؟ لا. باپا ان کا تعلق، وہ عورت ہیں؟ جب انہوں نے پوچھا نا مرد پوچھا انہوں نے. ہاں اس میں ہٹی ہے، برابر ہے، ہٹی ہے. آپ شامل ہیں کسوٹی؟ اب شامل ہو گئے بھائی، سوال کر لیا ہے عبداللہ بھائی، بھی شامل ہو گئے. وہ عورت ہیں یہ آپ نے پوچھا، جی جواب دے دوں؟ جی بابا سوچ لو، سوال تو ہو گیا ہے. نعم سبحان اللہ. مرد میں کافی نہیں ہے نا کہ ملائکہ مرد عورت، ان کے لیے اصطلاح نہیں ہے. پانچواں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. بنا لیا آپ نے، لیکن ہمارے یہاں فرشتوں کا بھی پوچھا جاتا ہے، کیا وہ شخصیت نہیں ہے؟ سیدنا جبریل امین شخصیت نہیں ہے؟ شخصیتوں کی سردار تو جبریل امین کو مرد نہیں کہیں گے. 11 سیکنڈ باقی ہے، مرد کی اصطلاح ان کے لیے نہیں بولیں گے. سات، عورت کی بھی اصطلاح نہیں ہوگی. چھ، کیا ان کا تعلق بغداد سے، کیا ان کا تعلق عراق سے؟ اچھا، کیا ان کا تعلق، ہم کافی چٹ رہے ہیں، بغداد بول گئے. یہ خامہ کا بھی نہیں، بہرحال آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں عراق کا جواب دوں، بغداد کا جواب دوں، اب بھی آپ کو مہلت دیتا ہوں. سبحان اللہ، عراق تو نہیں، پھر بھی عراق تو باقی عراق، عراق میں صرف بصرہ نہیں ہے. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بغداد پوچھنا چاہتے ہیں؟ عراق؟ عراق، عراق. لا اللہ، چھ سوال ہو چکے. پانچ ہوئے، مطلب پانچ ہوئے، چھٹے کا کاؤنٹر. یعنی اگر وہ بھی عراق سے تعلق بالفرض ہوتا ہے کہ پھر سفر ہو جاتے ہیں، ہجرتیں ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ پہچان نہیں رہتی. آئین ممکن ہے کہ وہ تعلق ہو بھی، تو بہرحال ان کی پہچان شہرت نہیں ہے، وجہ ہے شہرت عراق نہیں ہے. باپا ان کا تعلق اسی امت سے ہے؟ لا. اب ایک دیکھو، یوں ٹرن لیا انہوں نے کہ اس امت سے تعلق نہیں ہے. لیکن اب موقع شاید وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کی کوئی خاتون ہے, اب پہنچے, اب لگتا ہے پہنچے. اب بائیں جانب والے جو پاپا کی بائیں جانب والے وہ سوالات کریں. قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے, صراحتن نہیں ہے. لا کیا کسی نبی سے ان کا کوئی تعلق ہے, یعنی ایسا تعلق جو, چونکہ وہ مومن ہے تو ہر مومن مومنہ کا تعلق نبی سے تو ہوتا ہی, یعنی ایسا تعلق جو والدین کے علاوہ ہو. نعم قریب آ گئے حضرت. علماء اور عوام کا فرق آپ کے سامنے, عوام شادیا ہے, 11 سوال پورے کر دیتے. 8 سوالات ہو چکے ہیں منچ والوں کے, اور اب نعت خانوں کی باری ہے, اور 3 سوال باقی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ہیں. لا لا, 2 نعت خان اور 2 سوال باقی. اور مطلب ریڈیوز والا معاملہ, مشہور کتنی ہے, میرے تو مشہور ہی پوچھنی ہوتی ہے, اب تو پہنچے ہی پوچھے. 2 سوال باقی ہیں. نبی سے والدین والا تعلق کے علاوہ دوسرا تعلق ہے, سمجھے نا بھائی. کاؤنٹر ہے لیکن اس طرح کے مشہور بھی ایک نہیں ہے, 2 نہیں ہے. کیا ان کا تعلق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ, دروازے پر پہنچ گئے. آخری سوال اور اس کے بعد شخصیت بوجھنی ہے. اب یا بوجھی جا چکی ہیں کیا کہ, مگر ان سے نسبت میں صرف ایک مشہور نہیں ہے, اٹی ایک ہی مشہور نہیں ہے. بابا کیا حاجی ان کی ایک ادا کو ادا کرتے ہیں؟ کیا حاجی ہوگی حاجی ان کی؟ نعم. سبحان اللہ, اب عوام سے جواب لے لیا جائے. اب پہنچے, اب پہنچے. اب بابا عوام کو موقع دے دیا جائے. منچ میں سے جو جواب دے دے اس وقف مدینہ کا جو. سبحان اللہ, یہاں سے منچ سے بابا شخصیات جواب عوام سے لے لیتے ہیں. نہیں نہیں, حاجی امین نے بھی کوئی مندی پھول دیا بڑا 12 ماہ حاجی امین بھی کہہ رہے قافلے کے لیے. یہ تو وقفے وقفے ہیں, یہ مشکل ہے. ان کو دار لفتہ اور سنبھالنے ہوتے نا, کاتر رجال ہے ویسے, بڑی مشکل سے یہ منجے ویسے بھائی تیار ہوئے. تو ان کو 12 ماہ کے لیے میرا اپنا بھی ذہن قبول ان کو وہاں بھیجیں گے 12 ماہ اس ملک میں جہاں دار الافتاء. ہاں یہ وہ الگ ماشاء اللہ, ان کو اس فیلڈ سے ہٹانے کا ذہن نہیں بنتا کہ یہ ہمارے پاس محدود ہے چند گنتی کے, اور عوام کے لاٹ کے لاٹ ہے. عوام میں جٹاؤ, ان کے قدموں میں لاؤ تاکہ ان کی پالش مدینہ مدینہ ہو جائے. پاپا عوام میں سے کوئی دینا چاہے یا حاضرین جو ہیں؟ یہ تو دو دو ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ گوشت کا نام کیا دے تو یہ پھر اس میں بجاٹی میں آ جائیں گے. میں تھوڑوں تھوڑے پہنچے, سب نہیں پہنچے. آدھا ہے بابا, جو نہیں پہنچا اس کو مائک دیا جائے. کون نہیں پہنچا؟ پہنچے ہوئے بھی ہیں نہیں بھی پہنچے ہوئے. بارہ ماہ کی تو ترکیب بن جائیں. یہ جھنڈے شاہ دو یار, ان کو نہیں معلوم, آپ نہیں اٹھایا تو ان کو دے دو. کیا بولتے ہیں پوچھیے نا, شاید یہی صحیح بتا دیں. پوچھ رہے کیا بتانا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ امامہ گلے میں نہیں باندھا جاتا, سر پہ باندھا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میرا نام محمد زمان اتاری, سلطانی کابینہ گوجرا سے. بابا جانی کی خدمت میں عرض ہے, ان کا نام حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا. بھائی کون کون تصدیق تکذیب؟ اچھا ان سے اختلاف کس کس کو ہے؟ ایک مشہور اور بھی ہیں کسی کا نام ہے؟ کسی کو نام یاد ہے؟ ان سے منسوب ایک خاتون عفت مآب، یہ نام کسی کو نہیں پتا، ہاں مگر وہ حج سے جن کا تعلق ہے. جواب درست ہے، حج سے تو انہی کا تعلق ہے. سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، بابا جن کا حج سے تعلق نہیں اگر وہ کوئی نام مدری فیس کے ساتھ بیان کر دے تو یہ وقف مدینہ ہے نا، یہ تو پتا ہے تو ان کو انعام دے دو وقف مدینہ 25 ماہ 12 ماہ. جیسا حکم فرمائے، اعلان کرنے ہی خود ہی مائک پکڑ گئے. کسی کا حق تلف نہ ہوتا ہو، بال بچوں کا، امی ابو کا، ہے نا، یہ سب دیکھ لینا. کاروبار تباہ نہ ہوتا ہو، اگر ممکن ہو تو آپ جو اعلان کرنے کو. ہاتھواد نہ ہوتے ہو، مجبوری ہے تو کوئی وقت دے دیں، پیریڈ لے لیں. پاپا کچھ گھریلو مسائل ہیں، آپ فرما دیں اتنے عرصے میں انشاءاللہ ترکیب بنا. یہ نہیں خود دیکھ لیں، کیونکہ یہی نا کہ یہ بال بچے دار لگ رہے ہیں تو ایسے چھوڑ کے آ جائیں گے تو حق تلفی کسی کی نہ ہو. جیسے دکان ہوتی ہے تو باپ ہوتا ہے، 4-3 بھائی ہوتے ہیں، سنبھال لیتے تو ایک بھائی چلا جاتا ہے رائے خدا میں. اب وہی ایک خود کفیل تو ہم اس کو کیسے بولیں سب کو رتاوا چھوڑ کے نکل جاؤ. پاپا پہلے بھی آپ کے حکم پر کافی وقت انہوں نے حاجی شاہد صاحب کے ساتھ گزارا ہے، الحمدللہ. اب بھی آپ جہاں فرمائیے تیار ہیں. اب اس میں نہ کہ میں ویسے سنجید آدمی کو کیا بولوں گا جو سمجھتا ہے اس بات کو، میں بول دوں بیچارہ وہ اطاعت گزار اگر ہوا تو تکلیف میں آ سکتا ہے بال بچوں کے مسائل، تو اس نے خود اپنے طور پر جو آپ کر سکتے ہیں وہ بول دیں. جو باپا فرما رہے جو آپ کر سکتے بتا دیجیے. عید رمضان کے بعد بابا جیسا فرما دیں گے میں حاضر ہوں انشاءاللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ عید رمضان کے بعد حاضر ہیں، ایک دن کے بعد بتائیں گے انشاءاللہ. رمضان، عید رمضان کے بعد، عید الفطر کے بعد، عید الفطر کے بعد آپ سفر جیسے انشاءاللہ فرمایا، 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ جیسا آپ فرمائیں. میں تو وقف مدینہ سے بھی کوئی زیادہ ملتا نہیں ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. ابھی ملاقات شروع نہیں ہوئی اور کاموں کا تکلیف کر رہے بیٹھ جائیں. ملاقات تو وہی کر سکتا جو ساری رات جاگنے پر قادر ہو. ابھی تو آف ایئر باقی ہے یار، بھیجاؤ بھیجاؤ ببو. بابا سے کون کون خود سوال کرنا چاہتا ہے تو یہ موقع بھی آف ایئر میں ملے گا نا. ابھی جب آن ایئر یہ تو اس کی کیٹیگری کریں گے اور کھڑے والے کو تو دینا ہی نہیں. اب دیکھو چلو بجل جو بیٹھے اسی سے بات کی جائے. براہ راست امیر علیہ سنت سے سوال، کھڑے ہونے والے کو نہیں بیٹھے ہوئے ہو. پہلے بیٹھ جائے. وہ بیٹھے ہوئے کیٹیگری فکس کرنی پڑے گی، یہ تو سارے لوٹا لوٹی کر دیں گے. امداد کن امداد کن. پہلا وہ کال جو 8 بجے جو نہ اونچو امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن دعوا سے آزم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن کھیلا میرے گلی غوثِ آزم پھیلا میرے دل کی گلی غوثِ آزم میٹا پردے کی بے کلی غوثِ آزم امداد کن بندے غم آزاد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کسے جا کر سگ اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا سے آزم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا مرشدی سے میرا پیام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا یا پیر غوثِ اعظم قسمت کھلے گی کس دم آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا یا پیر رضا کا مجدہ اس کو ضرور دینا یا پیر رضا کا مجدہ اس کو ضرور دینا مت پھیرا اسے دے مل مرام کہنا بغداد کی مسافر میرا سلام کہنا بغداد والے مرشد در پر بلا لے مرشد دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا یا چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہستی کر دو عنایت ایسا الفت کا جام کہنا کہتا تا پیر و مرشد حق سے ہوا یہ کرنا کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعا یہ کرنا دوزخ حرام ہو جنت مقام گہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا بازوں کی تیرے مرشد دنیا میں دھوم مچی ہے میں بھی کبھی تو سن لوں میٹھا کلام کہنا جلوانی کا نام مرشد کلمہ پڑھا نام مرشد جلوانی کا نام مرشد کلمہ پڑھا نام مرشد جس دم ہو زندگی لبریز جام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا استاد آ پڑی ہے امداد کی کھڑی ہے استاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے عطار کو بلا کر مرشد گالے لگا کر عطار کو بلا کر مرشد گالے لگا کر پھر خوب کرنا کلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا سلام کہ رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا یا غوث بلا ہو ہمیں بغداد بلاؤ کیا غوث المدد کیا غوث المدد کیا غوث المدد کیا غوث المدد اچھا خریدار تو ہر جا پہ مرشد کیا وہ سچوں کہ خریدار تو ہر جا پہ مرشد بدکار کہا جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ یا غوث یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث نہیں میرے اچھے عمل غوث اعظم مگر تم پہ رکھتا ہوں بل غوث اعظم تیرا دامن پاک مجھ سے نہ چھوٹا یہ ہے عمر کا محصل غوث اعظم حسین و حسن پھول باغ نبی کے اسی باغ کا تو ہے پل غوث اعظم جمیل آرزو ہے کہ مجھ کو بلا کر سنے مجھ سے خود یہ غزل غوث اعظم یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد اچھو کہ خریدار تو ہر جا پہ مرشد یا غوث اچھو کہ خریدار تو ہر جا پہ مرشد بدکار کہا جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ یا غوث یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد عطار کو غیق نے آنکھوں عطار کو غیق نے آنکھوں پہ بٹھایا عطار کا صدقہ ہمیں دامن میں چھپاؤ یا غوث یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث یا پیر یا پیر یا پیر یا پیر یا پیر یا پیر یا پیر میں عصیان کے سمندر میں ہوں غلطا یا یا پیر میں عصیان کے سمندر میں ہوں غلطا امداد کو آؤ میری امداد کو آؤ یا غوث یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد ابھی اس وقت یہ موڈ میں لگتے نہیں ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. با باپا جو باپا جو جو جلدی جلدی بیٹھ جائے اس کو مدینے کی دعا دے دے باپا. مدینہ آواز کھولیے, آواز صلو علی الحبیب. آواز آ رہی ہے؟ جس کو آواز آ رہی ہے وہ بیٹھ جائے. آپ کی آواز پہنچ گئی, میری پتہ نہیں پہنچتی کہ نہیں پہنچتی. انشاء اللہ عز و جل کل سے حسب معمول عشاء کی جماعت 8:15 ہوگی. سبحان اللہ, کیونکہ آج ہم نے 8:00 کی لیکن یہ کوئی موافق آیا نہیں اور مدنی مذاکرے کو کافی تاخیر ہو گئی اور یہ جلدی ہونا زیادہ مناسب. الحمدللہ کہ بہت سارے ناظرین پھر دنیا بھر میں جانا ہے نا, سو جاتے ہیں کئی جگہ پر, یہ بھی اور کچھ اور بھی, اور یہاں لانے میں بھی ابھی تک شاید لائنیں لگی ہوں, یہ بھی دیر بہت لگ جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے یہ طے کیا مشورہ کر کے کہ انشاءاللہ عز و جل کل سے مسجد کے اندر مدنی مذاکرہ ہوگا. سبحان اللہ. مدنی مذاکرے کے بعد ذہنی آزمائش مدنی منوں کی جو ہوتی ہے یہ ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ اوفر یعنی حاضرین کے سوالات کا موقع ہوگا اور وہ میلاد حال میں ہوگا, اور ذہنی آزمائش بھی میلاد حال میں ہوگی. جیسے مدنی مذاکرہ ختم ہوگا کم و بیش 12:00 تو فوراً ذہنی آزمائش یا شروع ہو جائے گی, اور انشاءاللہ اس کے بعد آف ایئر مدنی مذاکرہ. سبحان اللہ. پھر انشاءاللہ اگر ملاقات کی ترکیب ہوئی تو وہ ہوگی, پھر سحری. سبحان اللہ. اور اس کے بعد سحری کے بعد پھر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. اور اس کے بعد انشاءاللہ روزہ. سبحان اللہ. فجر کی نماز. سبحان اللہ. پھر ہلکا, پھر عشاء, پھر چاش, پھر بستر شاہ. سبحان اللہ. پاپا آپ تو لوری دے کر بھی سناتے ہیں. اب یہ ہو گیا کہ اب کل سے عشاء کی نماز 8:15 انشاءاللہ فیضان مدینہ میں, اور مدنی مذاکرہ حسب معمول تلاوت نعت ہوتی ہے, مدنی مذاکرہ ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل. پھر مدنی مذاکرہ ختم ہو, صلاۃ السلام ختم ہو جائے تو آپ میلاد حال تشریف لے آئیں اور ذہنی آزمائش میں شریک ہوں, پھر روفیر والا سلسلہ ان شاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. اچھا ابھی روفیر ہے؟ نہیں نہیں بابا, ابھی براہ راست ہی ہیں, اب تک تو براہ راست. نہیں روفیر اب شروع کرنا ہے. جی جی بابا, لیکن یہ کہ ابھی تھوڑا ان کو وقفہ نہیں دوں, اپنے آپ کو وقفہ دوں, پیسہ پانی ہو رہی ہے, تھوڑا فریش ہو کے آ جاؤں نا, تازہ دم ہو کے پھر شیطان کو ان شاء اللہ. ہاں یہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہے گا, نعت شریف پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. پاپا اس میں اگر یہ اسلامی بھائی بھی یہیں پر رہیں گے نا تو زیادہ عافیت رہے گی. انہوں نے کہاں جانا ہے؟ یہ اصل میں کچھ اسلامی بھائی سوچ رہے ہیں کہ ہم باہر سے چکر لگا لیں گے ادھر ادھر. ہاں بھائی کون کون سوچ رہا ہے؟ بیٹھے بیٹھے پتا چل گیا سوچ رہے ہیں, آپ بتاؤ کون کون سوچ رہا ہے؟ نہیں سوچ رہے نا, غلط فہمی ہو گئی ان کی. نہیں دو چار ڈگ ڈگ بجا رہے ہیں, باقی نہیں بجا رہے ہیں. پہنچ گئے شاید, یہ صحیح بول رہے ہیں. نہیں کچھ سوچنے لگتا ہے پاپا. عملی مظاہرہ ہو جائے گا فوراً فوراً یہ جیسے ادھر یہ ادھر. ہاں بھائی ایسا ہی ہوگا, یہ تھوڑے ہوں گے تو شہر میں جلدی باری آ سکتی ہے نا. جی جی اس گنجا وضو کا سب انتظام ہے, وہ چائے پانی کا نہیں ہے نا, پنجابی چائے تھوڑی پیتے ہوں گے. پاپا کچھ ایسا کر لیں گے کہ اس میں ہم مدنی فیس وغیرہ کے ساتھ طے کر لیں گے آج کون کون سوال کرے گا, کوئی ایسا کوئی کام کر چلے جائیں گے. آپ کی مدنی فیس مشکل ہوتی ہے ان کی, کوئی بھروسہ نہیں ہے. مدنی فیس رکھے نہ رکھے, ہو سکتا ہے کہ ہم عوام کو دے. مائک آزاد ہوگا بالکل. ہو سکتا ہے ہم یہ اعلان کریں گے جس کا ایک بھی مدنی نام صحیح نہیں ہے وہ بولے, یہ ہو سکتا ہے ہم یہ بولیں کہ بھائی جس کی عمر 60 کی وہی بولے. سبحان اللہ. کوئی بھی طے ہو سکتا ہے, کچھ بھی طے ہو سکتا ہے. بہت سارا تجسس ہو چکا ہوگا, ہو سکتا ہے نا. سبحان اللہ. کس کو موقع دیا جائے, کس کو نہ دیا جائے, آج کا سوال کس سے ہوگا؟ کیا بزرگوں کو دیا جائے موقع؟ وہ پیر میں حرج نہیں ہے, اگر یہ جلال میں بھی آ گئے تو ادھر جمال ہے, حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اور ٹھنڈی گرم تار ہوگی تو ہی بل روشن ہوگا نا, ان کا جمال بڑھے گا اپنا جمال بڑھے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے. تو کتنا تھوڑا وقفہ پیشاب پانی کر لینا اپنے. پاپا نات خان موجود. ہاں ٹھیک ہے تو اب یہ کہ ضرورت نہ ہو تو مت جانا, استنجا پانی کرنا دو, جس کو ضرورت ہو کر لے وضو وغیرہ. مدنی چینل کے ناظرین نات خانی میں ہمارے ساتھ ہوں گے یا ابھی سلسلہ ہوگا؟ مدینہ فرمائش کرتے رہیں, باہر بارش ہے. آج یہ اسلام بھائی یہاں جو موجود ہیں یہ فرمائشیں کریں گے, ناندے سنائیں گے. ہاں ہاں چلائیں انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ انگلش میں مدنی خبریں دیکھیں گے اور اس کے بعد آج بلیسنگز آف غوث اعظم کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر براہ راست نہیں ہوگا, لیکن آپ کے لیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی سیرت کے حوالے سے ایک سنت و بھرا بیان انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مدنی خبروں کے بعد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.